BNR-wandelaar Greet Rijntjes. Goedemiddag, over een uur oud-Groningen-directeur Hans Nijland. Hij wil voorzitter van de KNVB worden. En zometeen tv-presentator Winston Gerstanovic. Vanavond gaat hij weer met zijn gouden koffertje op weg om mensen blij te maken in miljoenenjacht. Tenminste, dat is de bedoeling. En vanaf volgende week rollen ook weer onder zijn leiding de knikkers in Marble Mania. Nu eerst het laatste nieuws. Meer nieuws dus over de Iraanse aanval van gisteravond op Israël. Het NOS Journaal met Dorot Megens. De VN-veiligheidsraad en ook de landen van de G7 komen vandaag bijeen om over de escalatie in het Midden-Oosten te praten. Gisteravond, even na 10 uur, was duidelijk dat er vanuit Iran drones en raketten onderweg waren naar Israël. Dat was een reactie op de aanval op het Iraanse consulaat in Damascus in Syrië begin deze maand. Volgens Iran zat Israël daarachter. Daarom werd een Iraans antwoord al dagen verwacht. En gisteravond vuurde dat land inderdaad dus ruim 300 drones, ballistische raketten en kruisraketten af op Israël. Die werden vrijwel allemaal onderschept. Correspondent Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Nasra, de eerste berichten vanochtend waren dat het met de schade in Israël meeviel. Is daar nog iets aan veranderd aan dat beeld? Nee, die berichten die zijn nog steeds wel zo. Er is een meisje van 7 jaar, dat is zwaar gewond geraakt. Ze raakte gewond door granaatscherven van een onderschepte drone. En zij ligt nog in het ziekenhuis. Dus haar situatie is niet goed. Maar zij is eigenlijk de enige. Want verder gaat het vooral om lichtgewonden. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen die bijvoorbeeld struikelden toen ze naar een schuilkelder renden. Of mensen met een paniekaanval die geholpen moesten worden. En verder zegt het leger dat er wat ballistische raketten terecht zijn gekomen op de vliegbasis Nevatim in het zuiden van Israël. Maar ja, daar zou volgens Israël ook alleen sprake zijn van lichte materiële schade. Dus die basis die kan gewoon nog blijven functioneren. Ja. Nou is het voor het eerst in decennia dat Israël rechtstreeks is aangevallen door een land in de regio. Wat heeft die rechtstreekse aanval met de mensen gedaan? Je hebt het over paniekaanvallen. Hoe is er gereageerd? Ja, gisteren zaten toch wel veel mensen in spanning toen dat bericht kwam dat die drones en die raketten waren afgevuurd. En ook al veel sneller hier waren dan in eerste instantie werd verwacht. Dus daar was ook wel inderdaad wat paniek, zeker in de regio's waar het luchtalarm afging. Dus dat was vooral in het noorden van Israël bij de Libanese grens. Helemaal in het zuiden en wat meer richting de bezette westelijke Jordaan-oever. En men is nu wel opgelucht dat de schade en de slachtoffers dus uiteindelijk relatief mee zijn gevallen. Maar men is nog wel alert. Voorbereid op mogelijk nog meer aanvallen. De scholen zijn nog steeds gesloten. Ik hoorde ook van iemand die zei dat het erg stil was op kantoor, omdat veel mensen toch liever thuis werkten vandaag. En ook het leger zegt dat ze paraat blijven staan, omdat ze rekening houden met mogelijk dus nog meer aanvallen. Vanmiddag dan komt het oorlogskabinet van Israël weer bijeen. Wat kunnen we daarvan verwachten? Nou, zij gaan bespreken wat de reactie van Israël zal zijn. Dus of ze überhaupt hier weer op willen reageren. En zo ja, op welke manier dan? Want ja, zo'n reactie, dat hoeft niet zo'nzelfde drone- of raketaanval te betekenen. Maar dat kan natuurlijk ook een cyberaanval zijn. Of andere vormen van sabotage. Of gerichte liquidaties van bijvoorbeeld hooggeplaatste mensen uit het Iraanse leger. Maar daar gaan ze het vanmiddag dus verder over hebben. En de Amerikaanse president Biden, die heeft er in ieder geval bij premier Netanyahu op aangedrongen om vooral niet hierop te reageren. Hij zou gezegd hebben, ziet het nou als een overwinning en klaar. Maar ja, het is de vraag of Netanyahu daarnaar zal luisteren. Ja, laat het hierbij, zegt Biden. Laat het niet verder uit de hand lopen. Dankjewel, Nasra. Nasra Habib Allah in Tel Aviv. Erwin van Veen, conflictanalist en Midden-Oosten-deskundige bij Instituut Klingendaal. Goedemiddag, meneer van Veen. Goedemiddag. Al dagen werd er rekening mee gehouden. Iran zou gaan reageren op die aanval in Syrië, in Damascus, waar volgens Iran Israël dus achter zit. Was dit, zoals het gisteravond en afgelopen nacht ging, was dit ook wat u had verwacht? In twee opzichten wel. Kijk, het is natuurlijk een tussenopname voor het moment. Maar het was direct vanuit Iran. Hè. Dat is natuurlijk omdat Iran moest laten zien dat ze fors reageerde op wat anders wel gezichtsverlies zou zijn geweest. In de vorm van die aanval op het consulaat in Damascus. Men moest de eigen bevolking ook laten zien van kijk, wij doen wat. Ja, onder andere en bondgenoten door de regio heen. En ten tweede was het natuurlijk een grote licht- en geluidsshow. Hè, in de zin van, het was vooral bedoeld om er indrukwekkend uit te zien. En militair had het uiteindelijk geen impact. En dat was ook met opzet, omdat Iran natuurlijk geen of de kans wil minimaliseren dat er een tegenreactie komt die zou kunnen leiden tot een regionaal conflict waar Iran niet op zit te wachten. Ja. Had u rekening gehouden met een reactie in deze omvang, die honderden raketten en drones? Nou, kijk, de verwachting was dat ze iets groots symbolisch zouden optuigen. Ja. En dat hebben ze keurig gedaan. Dat is gelukt. Ze hebben niet teleurgesteld. Ja. Ja, en door het een dag van tevoren aan te kondigen, wisten ze ook praktisch zeker dat het merendeel onderschept zou worden. Dus hè, als je iemand echt hard wil treffen, dan ga je natuurlijk niet je intenties openbaar maken. Natuurlijk bij verrassing. 24 uur van tevoren. Precies. Ja. Hoe zijn de reacties in de omringende landen? Ja, veel landen houden hun adem in, denk ik. He, want het is duidelijk dat Iran niet op conflict zit te wachten, dat de VS niet op conflict zit te wachten. Maar de grote onbekende factor is natuurlijk Israël zelf, die ook deze reactie eigenlijk uitlokte met hun escalatie op het consulaat in Damascus. Die praten vanmiddag verder, het oorlogskabinet hoorden we net. Wat zou een volgende stap kunnen zijn? Nou, ik neem eigenlijk aan dat president Biden vrij hard op de rem zal gaan staan en zegt van, jullie hebben het zelf uitgelokt. En de Amerikanen distancieerden zich ook heel snel van die gebeurtenissen in Damascus. Ja. En zegt van, jullie, de klap 1 door jullie, klap 2 door Iran, streep eronder en nok het nu. Maar zal Netanyahu daarna luisteren, denkt u? Ja, dat zullen we moeten zien. Kijk, dat hangt er vanaf of Biden het in zich kan vinden om eens wat strenger te zijn dan dat hij tot dusver geweest is. Want zonder de Amerikanen zijn Israël natuurlijk niet bij machten om een langdurig offensief richting Iran te ontwikkelen. Zeker niet naar Iran zelf. Nee. Op topniveau wordt er gepraat overal in de wereld. Veiligheidsraad, G7 en dat oorlogskabinet in Israël. We wachten het even af. Ik dank u wel, Erwin van Veen, conflictanalist en Midden-Oosten-deskundig bij Klingendaal. De man die gisteren in Sydney in Australië 6 mensen doodstak had psychische problemen. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. Was het een bekende van hulpverleners. Behalve die 6 doden waren er 17 gewonden. Die dader is neergeschoten door een agent. Afgelopen nacht was er opnieuw een explosie bij een huis in het centrum van Almere. Gisternacht werd datzelfde huis geraakt bij de voordeur, maar was er vrij weinig schade. Niemand raakte toen gewond. Volgens de politie ontstond er afgelopen nacht brand, waardoor het wooncomplex ontruimd moest worden. Ook dit keer is er niemand gewond geraakt. Bij zware onweersbuien in Pakistan zijn zeker 29 mensen omgekomen, meldt persbureau DPA. De meeste slachtoffers stierven nadat ze door de bliksem waren getroffen. Zo werden boeren tijdens de oogst op hun akkers verrast door het onweer. En ook waren er aardverschuivingen door de hevige regenval. Het NOS-journaal. In Rotterdam zijn zojuist de eerste wedstrijdlopers gefinished in de 43e marathon van Rotterdam. Atletiekverslaggever Andy Houtkamp. Andy, goedemiddag. Goedemiddag. En vertel, wie heeft er gewonnen? Nou, laat ik eerst beginnen met natuurlijk het allerbelangrijkste. Het begon met de laatste keer. Lee Towers daar. You never walk alone. Maar er kwam er wel eentje alleen over de finish. En dat was niet zomaar iemand. Dat was de Nederlander Abdi Nageye. Hij kwam op de koolsingel aan na 2:04:43. En dat is een nieuw Nederlands record. Het oude record was 2:04:56. Het is de tweede keer dat Nageye wint in Rotterdam. Onder mooie, goede omstandigheden. En weer 100.000 mensen zo langs die geweldige route van de geweldige ook. Want ik kan niet anders zeggen, de marathon van Rotterdam. Dat is toch altijd een feest op zich. En Nageye maakte dat feest compleet door voor de tweede keer dus de winst te pakken in Rotterdam. Ja, en toen kon Lee Towers gaan zingen. Nou was er vooraf ook nog een moment waarbij aandacht was voor Kelvin Kiptum, hè? Ja, verschrikkelijk. De man werd vorig jaar oktober aangekondigd als de grote trekpleister van deze marathon, omdat hij de snelste man ooit was op de marathon. Hij zou als eerste, en waarschijnlijk niet in Rotterdam, maar wel in de nabije toekomst, onder de 2 uur gaan lopen. Ja. Maar een noodlottig auto-ongeluk maakte een eind aan het leven van hem en van zijn coach. En dus kon hij niet meedoen. Daarom was ook het rugnummer 1 niet uitgegeven tijdens deze marathon, want dat was eigenlijk voor hem besteed. Maar ja, Abdi Nageye maakt wat dat betreft toch wel iets goed. Ja, Abdi Nageye wint de marathon van Rotterdam 2:04:43. Dankjewel, Andy. Het vrouwenpeloton, dat is al een tijdje onderweg in de enige Nederlandse wielerklassieker, de Amstel Gold Race. Die finish die zou al over een dikke 2 uur zijn in Bergen ter Blijt. Maar, Krijn Schuitenmaker, dat gaat wat later worden, want er is wat gebeurd, hè? Ja, de koers is inmiddels, gaat wel weer hervat worden, maar is stilgelegd. Er is een ongeluk gebeurd na 47 kilometer koers op de Bergse weg in Voerendaal. Een politiemotor is daarbij gewond geraakt. De politieagent op de motor in botsing gekomen met een voertuig voor het peloton. De koers werd dus stilgelegd bij de vrouwen. Ambulances moesten vervolgens het peloton passeren en vervolgens hun werk doen. De agent is richting het ziekenhuis vervoerd. En er heeft onderzoek plaatsgevonden of dat gebeurt eigenlijk nog op dit moment. En dus ja, ligt het peloton al zo'n 40 seconden, 40 minuten staan ze stil. Ruim 40 minuten inmiddels voordat ze de koers gaan hervatten. En dan moet er ook even opgepast gaan worden of ze niet in de knoop gaan komen met de mannenkoers. Die zijn ook enigszins gehinderd, want zij hadden ook de Bergse weg op het programma staan, maar zijn meteen naar de Korenweg doorgereden. Dus de mannen zijn doorgereden. De vrouwen staan nog steeds stil. Al moet ik zeggen, er komt nu wat beweging in het peloton. En enkele vrouwen stappen inmiddels op de fiets. Er wordt nog niet gereden, maar dat gaat weldra gebeuren. Want er lijkt beweging te komen dus in het peloton voor de vrouwen met nog 110 kilometer te gaan. Jij houdt ons vanmiddag op de hoogte via Radio 1. Dankjewel, Krijn Schuitenmaker was dat. 11 over 12, de weersverwachting nog overal droog. Vanmiddag zon afgewisseld door wat stapelwolken in het noordwesten. 11 graden in het zuidoosten kan het 16 graden worden. Morgen stevige buien met kans op hagel, onweer en zware windstoten. En dan wordt het ongeveer 10 graden. Dank je. Over een uur de plannen van Hans Nijland in de perstribune. Hij is namelijk kandidaatvoorzitter van de KNVB. En straks geeft presentator Winston Gerstanovic een antwoord op de vraag wie zijn eigen favoriete tv-presentator is. Veel ondernemers zijn bezig met verduurzamende maatregelen, maar we willen niet verrast worden door schade. Ontdek hoe onze preventiespecialist helpt met verrassingen voorkomen bij duurzaam ondernemen. Op asr.nl/schadevoorkomen. ASR doet het. Ik ben Leeuwenkissot. Beleef dit meesterwerk uit de wereldliteratuur nu live in het theater. Met een van de beste zangers van Nederland als Don Quixote. Huub van der Lubbe speelt een man die het goede ziet in de wereld. De Man van La Mancha raakt en inspireert. Nog maar 2 maanden te zien. Manvanlamancha.nl. Aantrekkelijk rendement met gespreide zekerheden? Beleg in het 9e zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Uw belegging is geborgd met het recht van eerste hypotheek. Meedoen kan vanaf 100.000 euro. Mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. In De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek, praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Inhoudelijk, praktisch en bevlogen. Managementboek.nl. Prettig kennismaken. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hi, ik wil graag met mijn campertje Parijs inrijden. Mag dat? Op veel plekken in Europa moeten alle voertuigen een milieusticker hebben. Ook in Parijs. Ga goed voorbereid op vakantie en check wat kan en mag in de reiswijzer op anwb.nl/reiswijzer. ANWB, hoe kunnen we jou helpen? Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Voorrang, voordeel en volop keuze. Het nieuwe seizoen van Nationale Opera en Ballet staat voor u klaar. Maak gebruik van de serieverkoop tot en met 24 april. Ga naar operaballet.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Vanavond gaat Winston Gerstanovic nog één keer met zijn gouden koffertje op pad om in miljoenenjacht iemand te verrassen met een groot geldbedrag. En binnenkort barst onder zijn leiding ook weer het knikkergeweld in Marble Media los. In dit spelprogramma gaan 3 bekende Nederlanders de strijd aan met elkaar, onder leiding dus van Winston Gerstanovic. Die zit hier tegenover ons. Welkom. Goedemiddag. Ja, knikkeren? Ja. Knikkeren. Kon jij een beetje tegen je verlies eigenlijk? Ja, dat wel. Maar ik wilde wel erger winnen, zeg maar. Ja, ik ben iemand die prima kan accepteren als er iemand anders beter is. Maar ik doe wel mijn best om te winnen. Ja. Ja. Ik vind dat zo'n curieus programma, Marble Media. Ja. Dat gewoon de rollen knikkers en daar kijken heel veel mensen naar. Ja, nou, ik moet eerlijk zeggen, toen mij gevraagd werd om dit te presenteren, toen was mijn eerste reactie... Wat? En toen ben ik naar het kantoor van John de Mol gegaan. En die had daar zo'n groot plan mee. Die zei, nee, we gaan het zo doen. We gaan die knikkerbanen bouwen. We gaan er maanden van tevoren gaan we er mee beginnen. We gaan erin investeren. En toen werd ik stiekem toch wel enthousiast. Ik denk, ja, dit zou ook wel eens heel verrassend kunnen zijn. Nou ja, je kan je voorstellen wat voor spanning er was na die eerste uitzending. Nou, en hoe hoog waren de cijfers toen? Volgens mij keken er toen ruim 1,3 miljoen mensen naar die eerste aflevering. Dus wij waren echt met stomheid geslagen. Ja, de champagne. Nou, dat zeker. Dus... ja, zo zie je maar dat je soms dus iets totaal uit je comfortzone moet doen... om toch verrassend succes te hebben, ja. We hoorden maar eventjes Ron Vergouw, onze mediakenner. Nou, duidelijk wat je over Marble Mania vindt. Je vindt het verrassend. Ik vind het verrassend. Curieus zelfs. Ja. Maar Winston heeft heel veel meer gedaan in zijn carrière. Daar gaan we leuke dingen van laten horen. Leuk. Ik hoop je er ook nog even mee te verrassen. En aan het einde van de week kies ik altijd weer het tv-moment van de week. Oh, ja, leuk. Gaan we ook horen. En natuurlijk is er ook voetbal. Ragnar Niemeyer zit vanmiddag in Almelo. Heracles speelt daar tegen Heerenveen. Ik zag al een verlegen zonnetje, Ragnar. Ja, dat komt er zo langzamerhand een beetje doorheen. We zijn met z'n allen zojuist gaan staan voor Roel Schellaars, een clubman, oud-verzorger, vertrouwenspersoon. Met name in de jaren 80 en 90, heel actief, hij is overleden. Daar stonden we bij stil en nu kan de wedstrijd gaan beginnen. De nummers 13 en 11, Heracles en Heerenveen onder leiding zometeen van Rob Diepering. Hij gaat op zijn fluit blazen. Veel plezier, Ragnar. De komende 2 uur media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Winston Gerstanovic, geboren op 2 oktober 1976 in Amsterdam. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Dit is een van de meest bizarre uitspraken van mijn achternaam. Kastanjefiets. Deze deelnemer van Miljoenenjacht zal ik nooit vergeten. Ik denk dat dat 2 seizoenen terug was. Dat die meneer al boven in de slaapkamer was. Niet opende, maar uiteindelijk toch bezweet. Beneden kwam en zei, wat is dit allemaal? Nou, vul de rest maar in. Dit zie ik als een van mijn grootste talenten. Positiviteit. Dit vind ik lelijk aan de tv-wereld. Negativiteit. Dit is mijn favoriete tv-presentator. Dat zijn er meer. Ik heb van een aantal mensen dingetjes. Het eerste wat in mij opkomt is Karel de Graaf. Die kon zo mooi een stilte laten om de beste vraag te stellen. Ja. Dit programma dat ik presenteerde paste echt niet bij mij. Pas. En ja? Dat zeg ik omdat ik eigenlijk niet één programma heb... waar ik op die manier naar terugkijk. Ik heb van alle programma's wat opgestoken, wat geleerd, wat meegenomen. Dus nee, ik heb er echt niet... zo'n lijstje heb ik niet, nee. Dit is jeugdsentiment. Ja, dan als we het dan nu over mijn carrière hebben... dan denk ik toch dat ik moet denken aan Solo voor een Kind. 11 jaar. Ivonie, samen als co-host in Studio 1, waar je als presentator eigenlijk wil eindigen, daar begon het bij mij. Dus daar moet ik dan nu aan denken, ja. Van deze persoon heb ik veel geleerd. Dat is mijn vader, denk ik, ja. Heracles of Heerenveen? Dat is lastig. Ze staan 1 puntje uit elkaar. Dus dan zou ik zeggen voor de stand Heracles. Misschien leuk als die dan nu voorbij Heerenveen komen. Eigenlijk zijn het allebei niet mijn clubs, maar voor de stand zou dat dan het leukste zijn. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Goed, we gaan even inzoomen op de vader van Winston. Want daar heb je veel van geleerd, zeg je. Ja, mijn vader is totaal anders dan ik. Dus het is niet zozeer dat het een voorbeeld is in de zin dat je denkt... nou, ik wil het net zo doen als mijn vader, want het is een heel ander persoon. Terughoudend, risico-avers. Terwijl ik juist ondernemend ben en altijd kansen zie en die graag wil pakken. Altijd de upside zie van iets in plaats van de downside. Maar juist die tegenpolen die hebben mij die kant van de mogelijkheden laten zien. En ik denk ook dat dat geldt overigens voor beide ouders van mij. Dat mijn moeder is al meer dan 20 jaar overleden. Maar die heeft mij ook echt meegegeven. Je kan alles bereiken als je maar echt wil. En daar begint inzet zeg maar bij. En dus dat niet zozeer twijfelen aan jezelf... Dat heb ik echt van mijn ouders meegekregen. En die warmte, niet alleen als kind van je ouders meekrijgen... maar dat ook doorgeven met de mensen met wie je werkt. En mensen in je omgeving. Ik denk dat dat wel een belangrijke waarde is... waar mij veel op gelukt is, zeg maar. En hoe kijkt die vader dan naar die zoon die zo afwijkt van zijn eigen karakter? Nou, die zegt daar vaak over tegen mij: hoe kan het toch dat jij altijd denkt in de kansen van zaken, terwijl ik altijd denk in de probleemkant. En wat zeg jij dan? Ja, dan zeg ik, ja, ik weet het ook niet. Het heeft ook te maken met, denk ik, gewoon de generatie. Mijn vader is inmiddels 80. Oorlogskind. Dat vraagt gewoon om een andere benadering, denk ik. Ik denk dat veel mensen die wat ouder zijn dat zullen herkennen. Die zijn opgegroeid met een hele andere pijn en met hele andere zorgen dan dat ik vrij in het leven ben gestapt, zeg maar, als kind. En dat zit er gewoon in, denk ik. Ja. Ik denk dat je dat er ook niet uit krijgt uit zo'n generatie. Nee. Wat ik zo mooi vond om te lezen is dat jij ooit, toen je moeder nog leefde, ze is alweer enige tijd overleden, dat je met haar, toen je 14 was, geloof ik, een boom hebt geplant langs de weg, ik geloof Wees-Bussum of zo. Klopt, ja, ja. En dat je daar dus heel vaak langs rijdt. Ja. En die boom, een kastanjeboom, meen zeker, ik. Zeker. Hoe groot is die? Nou, het is een ongelooflijk verhaal. Wij woonden in Weesp aan de Vecht. In een, zeg maar, niemands plekje. En ik fietste elke dag altijd naar Bussum toe, waar ik op school zat. Best een end. In het donker, soms in de winter als het regende, kan ik je verklappen. Maar goed, uiteindelijk waren we ouder. En wij waren altijd bevriend met Adrie, de boer. En die woonde daar. En toen ze daar een nieuwe boerderij hadden neergezet, zei mijn moeder, nou, we gaan ze een cadeautje geven. We planten een boom, echt in het midden van het grasveld, halverwege dus op die binnenweg. En daar rij je dan altijd langs. En die boom is echt fors gegroeid. Tot hij dus, een jaar of 3 geleden ineens weg was. Nee. Ja. Oh. Hij was blijkbaar rot of zo. Dus dat baal ik echt van. Ja, dat snap ik. Want ik heb hem echt fors zien groeien. En ik dacht dus inderdaad precies wat mijn moeder van plan was. Als je de rest van je leven langs rijdt, dan zie je die kastanjeboom en dan denk je aan het moment dat we die samen hebben geplant. Dat was dus, zo. Ja. Tot hij ineens weg was en daar nu weer een heel klein boompje staat. Oh, wauw. Ja. Maar ik voel een soort schok bij dit verhaal. Ja, jammer. Dat hij weg is. Was je niet in tranen toen hij weg was? Nou, niet tranen, maar het is wel ook een heel exemplarisch moment en plekje, die boom daar op bij dat erf. Omdat dat is echt typisch ook hoe ik ben opgegroeid. Mijn moeder die kon echt soms stoppen. En dat was een van de plekken waar ze dat deed. Als het dan 's ochtends die dauw over die weilanden was. En dat was zo'n mooie ochtend. Zei ze, kijk, dit kost helemaal niks. En dit is nou het mooie in het leven. En dan kon ze gewoon de auto voor aan de kant zetten. Zei ze, geniet van dit soort dingen. Doe je dat nu ook, dit soort dingen, met je eigen zoon? Ja, dat zit er echt in, ja. Het komt niet aan nog, maar ik doe dat wel. Het zijn tieners nog, geloof ik. Ja, ik zeg heel vaak, geniet van dingen. Geniet van dingen, ja. Ja. Hey, en die achternaam van jou, hè? We hebben natuurlijk ongelooflijk geoefend dat het Gerstanovic is. Dat was goed. Ja, hè? We hebben echt even geoefend. Ik heb heel lang Gerstanovic gezegd. Ja, ik ook trouwens. Oh. Ja, tot mijn oma zei, nee, je hebt de klemzoon verkeerd. En hoe oud was je toen ze dat zei? Nou, ik denk al een jaar of 15. Ja. Hoe kan dat? Ja, dat Gerstanovic zei ik ook altijd. Maar het is Gerstanovic. Ja, nou ja, goed. Het moet een keer gecorrigeerd worden. Ja, maar wat zei je eigen vader dan? Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Maar ik weet wel dat mijn oma een keer tegen me zei, je zegt het verkeerd, hè? Dat weet je. Ja, grappig, hè? Ja. Maar goed, het is dus nu Gerstanovic. Ja. Sindsdien weten wij hoe het moet. Heel goed. Ja. In het zonnetje hoop ik voor Ragnar in Alkmaar. Ja, het enige nadeel is altijd dat de perstribune zich altijd onder het dak bevindt. Dat is waar. En dan ook met de camera's, et cetera, is het niet handig om de zon in je gezicht te hebben. Kortom, wij zien nooit zon. Het is wat dat betreft wat kil, maar de rest geniet van een voorjaarszonnetje. 0-0 in Almelo. Het is altijd gezellig wel hier, hoor. Het zit bijna vol 7 minuten gespeeld. 0-0 stand. Hoogma geschorst aan de kant van de thuisploeg. De keersmaker terug van een schorsing. En Ali Hussein speelt bij Heerenveen. Voor de geschorste Brouwer, dat is een rechtsback. En Wollemark voor Sarawi. Dat de man uit Oslo, de aanvaller uit Noorwegen, er niet bij is, dat is echt een probleem voor Heerenveen. Het gaat gelijk op. Wat schoten van afstand. Eentje van Jes Hoornkamp. Hij zou voor de 10e thuiswedstrijd op een rij. Het zou de 7e zijn voor Heracles. Ze kunnen scoren. De bal had toch wel een beetje een wiebel in zich. En Van der Hart had er problemen mee. Nou, eens kijken van afstand. Wat kan de thuisploeg met Roestie, spaatje in de voeten. van Van Beek. Hij speelt zijn 200ste eredivisiewedstrijd bij Heerenveen. Achterin, het is wat aftasten. Er is niet echt een ploeg die sterker is. Ja, en wat is de inzet nog voor de nummers 13 en 11? Gaat dat nog om play-offs? Ja, dat gat is wel aanzienlijk naar de 9e plaats. Sparta speelde een wedstrijd meer, heeft de 40 punten. En voor Heerenveen scheelt dat toch wel 7 stuks dus. Heracles een tikje meer aan de bal. Echt de grote kans nog niet gezien. 0-0 in Almelo. Heracles, Heerenveen. TV-presentator Winston Gerstanovic is te gast. Bekend van... Zei ik het nou goed of niet? Nee, zei je verkeerd. Ik wilde eigenlijk voor de grap zeggen Kastanjefiets. Want wie was dat eigenlijk? Ik kwam eraan op een vliegveld en daar stond iemand mij op te wachten. En die had dat bordje staan. Dat vergeet ik nooit meer. Kastanjefiets. Ja, grappig. Oké, ik ga het nog een keer doen. TV-presentator Winston Gerstanovic is onze gast. Bekend van grote tv-shows als Miljoenenjacht en Marble Mania. Al van jongs af aan trok de tv- en de filmwereld en vond hij het fantastisch om met zijn vader, filmproducent, naar de set te gaan. Via een castingbureau kreeg hij een rol in de tv-serie Goudkust. Maar hij wilde liever presenteren en kreeg Joop van den Ende zover dat hij hem aannam voor een nog nader in te vullen baan op tv. Er volgden vele, vele programma's. Dit uur Winston Gerstanovic op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Even naar Almelo. Ragnar. Er komt een vloek uit de mond bij de videoanalist van Heracles. Dat is mijn buurman aan de rechterkant. Niks aan de hand. Sonneberg speelt de bal alleen totaal verkeerd terug op zijn keeper Michael Brouwer. Daar zit Nungeli tussen. Het is de teruggekeerde middenvelder bij Heerenveen. Luc Brouwers die paas verstuurt. Maar Sonneberg moet dat veel beter doen. Lekker met de rechter buitenkant van de voet. Nunnely is snel en daar verkijkt Sonneberg zich op. De doelman komt wel uit, maar Nunnely met zijn tweede goal van het seizoen zet Heerenveen op 1-0. Dit had niet mogen gebeuren. Dit is een verwijtbare fout. Geen Hoogma erachterin. Nou ja, de organisatie leidt daar misschien wat onder. Belangrijk moment in de wedstrijd, net binnen de 10 minuten. De 1-0 van de Vriezen van Heerenveen. Nunnely. Winston, laten we eens even inzoomen op Miljoenenjacht, wat we net al noemden. Ja. Want daar was de afgelopen week behoorlijk wat om te doen. Want even voor de mensen die het niet weten, aan het einde van Miljoenenjacht, dat koffertjesprogramma van Linda de Mol, reik je altijd live de prijs uit. Hè, met hetzelfde bedrag wat in de studio wordt gewonnen. Vaak komen die tonnen en die miljoenen goed terecht. Maar soms dan gebeuren er ook onverwachte dingen. Dat is denk ik ook het leuke van die bijdrage van jou. Zo schoot je een keer per ongeluk een confettikanon in het gezicht van een winnares. Zoals dit seizoen gebeurde. Je stond voor een dichte deur en er waren mensen die niet in beeld wilden. Even luisteren. Ja, hallo. Hallo. Goedenavond. Oh, u lag nog niet op bed. Nee. U bent live op televisie. Mag ik even binnenkomen? Ja, kom maar in. Het mooie is... Oh. Ben je er nog? Ja. Ja, dat was wat, hè? Ja. Maar je bent oké, hè? Ja. Oké, dat is belangrijk. Zal dat nou gebeuren, de eerste aflevering, dat ik gewoon hier met 500.000 in mijn auto weer terug naar huis rijd? Ik zie geen licht branden, ik zie wel rolluiken. Och, het zal toch niet gebeuren dat ik nou voor een dichte deur kom te staan? Janneke, mag ik even binnenkomen? Nee, je mag even binnenkomen. U bent live op televisie. Ja, ik doe je. Zo rommel in mijn huis, maar nou, zo, dat is nog eens even een ouderwets rommeltje. Ja. Oh, je weet niet hoe welke je bent. Ja, vertel eens. Nou, dit wordt mijn leven veranderd gewoon. Heb je het nu zwaar? Ja, ik heb het heel zwaar. Mooi, hè? Goedenavond. Winston Gerstenowitz van de Postcode Loterij. Ik kom je op de televisie. Oh, ik kan het ook aan de deuren overhandigen, hoor, als u dat wil. Ja, altijd weer spannend. Vanavond. Mooi, die ene laatste was mooi, hè? Ik herinner me dat nog. Was Groningen. En als je dat voelt als je binnenkomt, dat je een leven of situatie gaat veranderen. Met hetgeen in die koffer zit. Dat ik krijg er gewoon kippenvel van als ik er weer over nadenk. En daarom doe ik dit dus altijd nog. Hoeveel kreeg ze? Ja, dat is lang geleden, weet ik niet. Maar het is life-changing, was het. Dat weet ik nog. En dat is gewoon het mooiste wat er is. Dat je weet, als je binnenloopt, er gaan hier zoveel dingen veranderen. Er gaan problemen opgelost worden. En er gaan kansen komen. Ja, dat is echt het bijzondere aan zo'n uitreiking. Maar even over dat allerlaatste van die mensen die niet in beeld wilden. Voor mij was dat echt wel een eye-opener. Want ik heb altijd gedacht, als Winston ooit bij mij voor de deur staat, ik weet niet of ik in beeld wil. Nou, ja. Het is nu bekend, je hoeft niet per se in beeld. Nee, dat was altijd al zo. En dat, ik moet je ook even een klein beetje corrigeren. Dat is niet wat er gebeurde. Dit waren gewoon echt mensen op leeftijd. En die meneer, die overvielen wij gewoon. Dus die wist gewoon even niet te plaatsen wat daar op dat moment eigenlijk gebeurde aan zijn voordeur. En je moet je ook realiseren dat er de laatste tijd ook, en terecht, mensen extra voorzichtig zijn. Want er zijn, ik hoor verhalen van mensen die zich als postbezorgers verkleden en zo mensen in hun huis beroven. Dus deze meneer, er gebeurde gewoon veel te veel voor die meneer op dat moment om te zeggen, ja, kom erin. Hij moest het gewoon eerst nog even laten dalen. Dus ik had zeker ook niet het gevoel dat ik daar echt niet naar binnen mocht. Maar het was gewoon even te veel wat daar instantly gebeurde aan die deur. Later hebben we ook nog heel leuk met die mensen zitten kletsen. En ja, dat was uiteindelijk allemaal prima. Maar het mooie aan wat er nu dit seizoen is gebeurd is dat iedereen zich weer beseft dat het live is. Ja, en dat is. Maar goed, is het niet zo dat, inderdaad, eigenlijk wat Ron ook zegt, ik hoef eigenlijk niet in beeld, stel dat ik het zou winnen. Ja. Ik wil eigenlijk niet dat mensen dan weten, misschien wel hoeveel geld ik. Moet die formule niet aangepast worden daardoor eigenlijk? Nee, dat is eigenlijk altijd al zo, vanaf het begin van alle uitreikingen, zolang we het doen. En ja, dat snap ik, dat is zo, maar moet het veranderd worden? Nee, wij willen dat altijd de mogelijkheid bestaat voor mensen om hun privacy opeen te zetten. Nee, dat zal zo blijven. Ja. Dat vinden we belangrijk. Ja. Dus als je die keuze wil maken, dan moet je die maken. Ja. Marble Mania. Vanaf volgende week. Aanstaande zaterdag. Een nieuwe reeks. Ron die zei al, curieus dat het zo succesvol is. Dat iedereen dus blijkbaar dat leuk vindt om naar te kijken. Ja. Alhoewel dat natuurlijk ook maar weer moet. Hè, met de nieuwe reeks moet ook maar weer goed vallen. Voelt dat kwetsbaar trouwens? Nou, met een vierde seizoen heb ik dat niet meer. Ik ben wel blij dat we er weer iets aan veranderd hebben. Het eerste seizoen hadden we 25.000 poppetjes in de studio zitten. Misschien kun je dat nog herinneren. Vanwege corona was dat toen. Ja, en het derde seizoen hebben we echt publiek gehad. En nu is er ook interactie met het publiek. Dus die spelen ook een aantal rondes actief mee. Voor de mensen die meedoen in het programma. Dus dat geeft mij ook weer extra mogelijkheid om er weer wat meer van te maken. Er zijn wat nieuwe banen, dus ik kijk er gewoon wel met veel vertrouwen weer. Welke BN'ers heb je gestrikt? Ja, een hele hoop weer. We hebben 538-team. We hebben de Vrogers, heel erg leuk. Hockeydames van het Nederlands elftal, die zich natuurlijk aan het voorbereiden zijn op de Olympische Spelen die eraan zitten te komen. We hebben de Nederlandse volkszangers. Dus er komt weer van alles voorbij. Ja. Je hebt wel eens gezegd, je kunt er wel denigerend over doen. Maar kom maar eens een dagje meelopen, want het is een megaproductie. Ja. Wat mij natuurlijk opviel was de zin, je kunt er wel denigerend over doen. Is dat wat jij merkt, dat mensen denigerend naar jou door overdoen? Nee, eigenlijk niet. Maar laat ik zo zeggen, in het begin, als je niet weet wat dit is, dan kan je gewoon terecht zeggen een knikkerprogramma. Ik bedoel, laten we daar even eerlijk over zijn. Die aanname is volstrekt logisch. Mm-hmm. Want een programma over knikkeren, ja, daar was ik zelf ook best sceptisch over voordat ik echt begreep wat we gingen doen. Nou ja, ook omdat die kandidaten hebben geen invloed hoe die knikkers gaan rollen. Dus nee. In principe staan ze alleen maar die knikkers aan te moedigen. Dat is op zich hele gekke televisie. Ja, en dat ook zo fanatiek gebeurde, tot en met Johan Derksen aan toe, dat verbaasde mij. Maar kijk, wat je met elkaar aan het doen bent, en dat is natuurlijk ook het veranderende landschap, is dat familie. Programma's, dat zijn nog echt momenten dat je met het gezin waardevol voor die buis zit. En dat is dit echt geworden. Dit is een, dat merk ik ook, dat het een programma is waarbij mensen met kinderen echt heel bewust de tijd nemen om weer eens voor die televisie te zitten. Of ze dat nou exact doen op die zaterdagavond. Of later in de week wordt namelijk erg veel teruggekeken met kinderen samen. Ja, dat het zo'n familieprogramma zou worden, dat had ik me van tevoren niet beseft. Dus ik snap het. Het sceptisme aan de voorkant. Maar ik kan er nu echt met trots zeggen dat ik echt het heel erg leuk vind om dit amusementsprogramma te maken. Ja. Laten we eventjes helemaal terugspoelen, Winston, naar het begin van je carrière. Want je noemde het al, het debuut als tv-presentator maakte je op 12-jarige leeftijd. Naast, niet de minste, Ivonie in Solo voor een Kind. Een programma waar kinderen muziekinstrumenten gingen spelen, tegen elkaar opnamen. Allemaal om geld op te halen voor Foster Parents Plan. Hier is hij voor het eerst van zijn leven als televisiepresentator. Winnie. Oh, wat leuk zeg. Het ziet eruit, joh. Je ziet er ook zo uit. Ja, hetzelfde pak, een beetje. Hoe voel je? Maar gaat wel. Gaat wel? Hoe oud ben je? 12. Weet je hoeveel programma's dit worden? Het worden 4 programma's. Ja, dat zijn 3 voorrondes en 1 finale. Hè? Vanavond is de eerste voorronde. Wat gebeurt er nou in die voorrondes? Nou, er zijn 3 programma's waar kinderen een instrument op spelen. Het eerste programma spelen ze een viool, tweede fluit en het derde een piano. Winnie doet namelijk alle aankondigingen. Winnie, je aankondiging. David speelt een deel uit het concert voor viool en orkest in A. Kleine terts, Bach's werken, Verzeichnis 1041. Het eerste deel, deel 1 dus, het Allegro van Johann Sebastian Bach. Fantastisch dit. Ik hoor mijn zoon hier dus in. Oh ja? Die is nu 13 en ik hoor ineens zijn stem. Ik realiseer me ineens dat dat dus extreem veel gelijkenis heeft. Grappig. Je moet hem het een keer laten zien, dit. Ja, inderdaad. Dus ik dacht al gelijk, dat is weer mooi gelukt om dit te maar krijgen. Maar wat een zelfbewust kereltje, hè? Ja, ja dat was zeker zo, ja. Ja. Ik herinner me die tijd nog goed. Ik liep daar gewoon totaal vertrouwd in die gangen van Studio Aalsmeer. En ik vond het gewoon hartstikke leuk. Het heeft ook wel te maken dat ik een beetje opgegroeid ben in die wereld met camera's. Ja, je vader was filmproducent. Ja, nou ja, filmfinancier, producent. Ik kom natuurlijk uit die televisie of die filmwereld vanuit de Tuschinski Concern van vroeger, waar ik eigenlijk heel vaak op sets was. Ja, je voorouders waren dat. Ja, die en, hebben dat opgericht. Ja, dus ik die wereld was me niet vreemd. Ik denk dat dat wel geholpen heeft. Maar het is toch bijzonder als je op 12-jarige leeftijd dit mag meemaken, ja. Maar goed, dat zelfbewuste, dat uitte zich ook in... Hè, dat werd gecombineerd met een soort zakelijk inzicht, eigenlijk. Ook al op de middelbare school gewoon handelen in pennen en Russische horloges. Ten eerste, even de vraag, hoe kwam je aan Russische horloges? Nou, dat klinkt heftiger dan ja, het is. Ja, dat klinkt heel cool. Want het waren gewoon hele goedkope dingetjes waarvan ik dacht, nou, als ik die nou voor een tientje inkoop... Ik zeg gewoon dat het Russische horloges zijn. Ja, dat waren ze ook. Oh, dat wel. Maar ze waren heel goedkope, ze zagen er heel duur uit. En daar zat de marge. En dat deed ik uit mijn kluisje, ja. En dat vonden ze natuurlijk niet goed op school. Dus toen ze erachter kwamen, toen zeiden ze, nou, dat is echt niet de bedoeling, daar moet je direct mee stoppen. Want hoeveel maakte je erop? Nou, het zal een paar gulden geweest zijn in die tijd. Maar hey, voordat ik überhaupt mijn eerste baantje had gehad, was het al voor de kantine lekker meegenomen. Ja. Nou, en het grappige is, we hadden net voordat de uitzending begon, hadden ik het even. Ik had op internet gezien, op Instagram, dat je hartstikke leuke honden hebt. Ja. Ik heb ook een hele lieve hond, dus we kregen het even over het belang van honden in je leven. En toen zei hij tegen mij, maar koop jij wel het hondenvoer via huisdieren.nl, geloof ik, zei je? Oh, nu moet ik geloof nog andere ook allerlei nou, niet sites. Nou, ja, wat heb ik gedaan? Sorry. Hoe dan ook. Want die is van ons. Ja. Ik dacht, oh, wat grappig, de zakenman. Ja. Die echt onmiddellijk dan dat paraat heeft. Ja, dat klopt. Dat zit in jou, hè? Zien wat iedereen ziet en daarmee iets doen wat niemand anders doet. Dat is zoals ik opsta en naar bed ga. En wat is dat dan? Ja, dat is gewoon ondernemen, denk ik. Ik denk dat je gewoon altijd probeert te kijken waar een kans ligt. En dat, dat zit er gewoon in bij mij. En in dit specifieke geval gaat het gewoon over die hond. Ja. En vooral Renate, die dit echt als ons derde kind ziet. En ook zo wil behandelen. Dus het beste voer, de beste dingen. Dus je wil gewoon het beste baasje zijn. En zij zei, ja, dat mist gewoon. Dus laten we dat beginnen. Ja. Nee, maar goed, mijn punt is natuurlijk dat jij kansen ziet, inderdaad. Ja. En denk, nou, die mevrouw, die koopt er misschien wel elders. Dat is een nieuwe klant. Dat is een nieuwe klant. Ja, dat klopt. Ja, ja, dat is ontzettend grappig. Ja, ja, ik kan het wat zo zei is je? Het, zo is het. Ik ja, kan zo het niet is het maken. En niet anders, hè? Ja, ja, dat zit er gewoon in. Ja. Ja. We spoelen even door naar je big break in 1996. De soap Goudkust. Ja. De derde soapserie van Nederland van Joop van den Ende was dat. Ik heb het heel veel gekeken trouwens. Iedereen was fan van Goede Tijden, Slechte Tijden. Maar ik als een soort rebel wilde Goudkust kijken. Ja. Zonder acteerervaring en ambitie om acteur te worden heb je toch zo'n 800 afleveringen volgehouden in die serie. Ja. Je weet uit te groeien tot een meisjesidool van het verwende rijke luiszoontje Harm van Kloppenburg dat je speelde. Een scène uit de serie met je tegenspeler Fraukje de Bot. Oh, wat leuk. Marjet, ja? Jij bent altijd trouw gebleven aan wat wij hadden, hebben. En dat is heel veel liefde. Wil je met me trouwen? Trouwen? Vind je nog te vroeg dan? Misschien na je vader's dood. Maar we kunnen het wel uitstellen anders. Wat? Wat bedoel je? Maar dat trouwen. Liever, natuurlijk wil ik met je trouwen. Dat je die Louis Door nooit gevonden hebt, hè? Ongelooflijk. Ik weet niet met hoeveel meisjes ik getrouwd ben in die serie, maar het waren er een aantal. Ja. Ja. Maar ja, ik zei al, Goede Tijden, Slechte Tijden was een beetje de populaire serie. Goudkus was een beetje de underdog. Baalde je niet dat je niet de Goede Tijden zet? Want dan was het misschien sneller gegaan met je carrière. Nee. Ik heb daar nog wel een cameo appearance gehad als mezelf. Als de vriendin van Babette van Veen. Ja, wat toen mijn vriendin was in het echt, in het echte leven. Nee, ik was er nooit mee bezig. Ik was ook nooit bezig met acteren. Het was eigenlijk een soort uit de hand gelopen leermoment. Want ik dacht, als ik nou... Ik wilde eigenlijk altijd maker worden. Nooit direct presentator. Maker van het spectrum televisie, het medium. En Giem van Houweningen, die een goede vriend van mijn vader is, die zei, als je nou de mogelijkheid krijgt om voor de camera te leren hoe het vak in elkaar zit, moet je dat altijd doen. En met die reden ben ik eigenlijk die soapserie ingegaan. Ik heb nooit willen acteren ook. En ja, nou ja, dan doe je dat. En dan heb je een rol die populair is. En er waren postzakken vol. Dat had je nog in die tijd met fanmail. Dus Joop van den Ende, die wist maar één ding. Die gozer moet ik in mijn serie houden. En ik wilde er eigenlijk al veel sneller mee stoppen. Maar in die tijd had ik ook al het gesprek met Joop gehad. Die zei, we gaan jou helpen maken de komende jaren. En die zei, je moet echt nog even in die serie blijven. Want ik heb je mee verkocht aan Jorin. En beloofd dat je zou blijven. En het is, en je bent te jong om nu de stap naar presentator te maken. Dus sit it out. Maar wat doet dat met een... Want je was hartstikke jong nog. Met iemand om zoveel fanmail te krijgen. Opeens een soort, een soort status te krijgen. Van seks in je symbool bijna voor jonge meisjes. Ja, dat was best een hele grappige. Want je had dan letterlijk een postvakje nog. Ja, we kunnen dat ons nu helemaal niet meer bedenken met e-mail en dergelijke zaken. Maar ja, daar zat dan helemaal uitgepeild. En dan zat er zo'n ouderwetse jute postzak stond er dan nog op de grond bij. En dan, mensen schreven dan brieven. Deed het je goed? Deed het je ego goed? Ja, als jonge jongen van een jaar of 19, 20, lift het je natuurlijk wel op. Dat helpt wel. Maar het is niet zo dat ik er een ander mens door werd of zo. Nee. We gaan even twee vliegen in één slaan. Want Ragnar, jij hebt om te beginnen een link met Goudkust. Vertel. Nou ja, ik had het er even met onze regisseuse over. Dat inderdaad dat op mijn middelbare school werd opgenomen in die tijd in Haarlem. Op het Eerste Christen Lyceum. En dan hadden wij inderdaad gewoon les of pauze. En dan zat hij met een volgens mij een rode MX-5, zo'n Mazda. Ja. Stond hij dan voor de poort. En dat maakte natuurlijk op een bepaalde manier wel indruk. Ook die auto hoor, maar ook gewoon het hele feit zeg maar dat daar dan ook gedraaid werd. En ook bij klasgenoten in de tuin de camera stonden om... om die huizen in beeld te brengen, et cetera. Dat leuk. Is wel superleuk. Grappig. Dus dat is altijd wel grappig was dat. Goed, de wedstrijd, 25e minuut, is aan de gang. Het is 1-0 voor Heerenveen. Na die fout achterin die we dus zagen in de 9e minuut. De goal van Nunnely. Ja, daar zet Heracles eigenlijk wel erg weinig tegenover. Bokniewicz kan de bal op de borst oppakken. En dan is het Van der Hart. Die ziet wel de ruimte bij Luc Brouwers. Die stond met een mooie paas buitenkant. Voet aan de basis van dat Heerenveense doelpunt. Dus geef hem niet te veel ruimte. Nunnely linkerkant. Ja, deze stand met die 1-0 voorsprong voor Heerenveen. Ja, dan mogen de Friezen natuurlijk nog een heel klein beetje hopen op misschien wel die play-offs. Hè. Het gaat vaak met ups en downs bij Heerenveen. Dan weer een aardige fase. Dan weer een mislukking. Vorige week op zondagavond thuis verloren bijvoorbeeld van Utrecht. Oeh, hier valt een gaatje. Brouwers voor zijn linker. Brouwers. Nou, punt 5 meter gebied. Linkerkant. Maar hij schuift hem net voorlangs bij de goal van Heracles. Verdedigd door Michael Brouwer. Het blijft dus bij die 1-0 van Heerenveen. Na bijna 26 volledige minuten. Dankjewel, Ragnar. Ja, ik vind het altijd zo knap, dit. Ja, hè, ik ook. Ik vind dat zo knap dat in één bijna zin gewoon helemaal uitvertellen. Ja. Ik heb echt respect Applaus voor Ragnar. Ja, inderdaad. Je hebt helemaal gelijk. Winston. Ja. Jij bent dus inderdaad met Joop van den Ende op een gegeven moment gaan praten. Die zag wel wat in jou. Ja. Inmiddels zijn we een heleboel programma's verder. Jaren verder ook. 25 jaar, denk ik. 25 jaar. 27 jaar. Je bent nu heel veel op tv met spelprogramma's. Ja. Je hebt ook wel eens gezegd, ik zou eigenlijk meer willen interviewen. Je hebt ook wel eens cursussen gevolgd daarvoor. Is dit wat je voor ogen had toen je met hem zei, ja, ik wil ook wel die tv-kant op presenteren? Of zit er nog een heel deel in jou, ambitieuze jongen, creatieve jongen ben je, nou, die eigenlijk nog wel wat anders wil? Ja, een goede vraag. Het antwoord is ja. Ik ben heel happy met spelprogramma's, veel studiowerk gedaan. Dat had ook een beetje te maken met het feit dat ik iemand was die er ook nog heel veel bij deed. Ik ben natuurlijk lang in de directie gezeten bij Talpa ook. En dan had ik overdag gewoon een baan. Met veel verantwoordelijkheid. En dan ging ik aan het eind van de dag naar de studio om daar Boulevard te doen bijvoorbeeld. Ja. Nou, dat was dan mooi te combineren. En andere grote studioprogramma's die worden vaak ook opgenomen in een aantal dagen. Dan doe je 1, 2, 3 shows per dag. En eigenlijk een week is het dan full committed de studio in. En daarna heb je zo'n serie opgenomen. Dus dat is ook goed te combineren met andere dingen. Ik heb mijn leven nu wat anders ingericht, waardoor ik eigenlijk weer meer ruimte heb om programma's te maken die wij in het vak ENG-programma's noemen. Ja, programma's met een camera op pad en soms een paar dagen draaien om tot 1 aflevering te komen, waar ik normaal dat eigenlijk niet meer deed, omdat het gewoon te veel tijd kostte. Zou ik daar nu echt wel voor openstaan weer? En wat dan? Wat zou je droomprogramma zijn? Dat heb ik niet zo direct. Want dan wordt het weer gelijk iets doen wat iemand anders doet en dat dan overnemen. Maar ik vind het gewoon de laatste tijd heel erg mooi. En daarom ben ik ook als presentator bewust vrij, zeg maar. Om meer keuzes te kunnen maken of om zelf dingen te ontwikkelen die in deze fase van mijn leven passen. Ja, maar noem eens iets, want je bent dus inderdaad ZZP'er geworden. Maar wat voor soort programma? Je bent ook bezig met formats en zo. Zeg eens wat je zou willen. Nou, kijk, als ik televisie kijk, dan vind ik het interessantst als ik de tijd heb gegeven aan een uur tv en ik heb daarna het gevoel, oh, hier heb ik wat van opgestoken. Of dit heb ik meegekregen. Ik kijk nu anders naar dit onderwerp. Nou, laat ik zo zeggen, in de breedste zin zou ik die invulling willen geven. Ja, zo'n soort 5 days inside. Dat kan het zijn, maar het kan ook een interviewprogramma zijn. Een portrettenserie. Of het kan, ik vind Louis Theroux ook super mooi. Zeker. Dus het is eigenlijk heel breed. En het fijne is dat ik gevoelsmatig zelf het vertrouwen heb dat ik het in de breedte zou kunnen. Het moet alleen nog even gevonden worden. Of misschien zelf wel gecreëerd worden. Ik ben met een hoop verschillende dingen bezig. Dus ja. Ik heb daar zelf wel. Ik zie het echt als een soort nieuwe fase weer. Ja. Ja. En heb je al gesprekken? Is het al concreet? Dat... Ik heb heel veel gesprekken. En kijk, het mooie, ik ben zelf ook erg creatief. Dus ik ontwikkel de dingen ook zelf. Dat heb ik jaren gedaan natuurlijk ook met John de Mol samen. Dus het is ook fijn als je op een gegeven moment weet wat je wil, dat je er ook niet alleen hoeft te wachten of het programma komt. Nee, je kan het ook zelf bedenken. Volgend jaar, hoeveel procent kans dat we een programma zien wat jij zou willen? Als het aan mij ligt, 100%. Oké, nou, we gaan het zien. Ja. Je noemde al even RTL Boulevard, programma wat je bijna 10 jaar gedaan hebt. Ja. Naast Albert Verdin, laten we even luisteren naar wat hoogtepuntjes. Mijn naam is Kerstin Ooyens en dit is RTL Boulevard. Het huwelijk van Frans en Mariska Bauer. Het huwelijk waar bijna alles goed ging. Ja, bijna alles, want Frans vergat het ja-woord. Heftig nieuws wat vandaag bij ons zelf is binnengekomen. Ja, demissionair staatssecretaris van Defensie Jack de Vries. Hij is vreemd gegaan met zijn adjudant. Jolanta Snabbelaar van Kasbergen. Nou is ze weer model voor een scheermerk. Het is ongelooflijk. Normaal drukt ze de snor, nu scheert ze het. Connie Breukhoven. Ja, de rechter heeft uitspraak gedaan tegen zij online. En die moeten gaan betalen. Dat is oud gezegd in het gooien. Die Connie Knight moet betalen. Ja, je bent eigenlijk gewoon de aangever geweest van Albert Verlinde, dat programma. Ja, wij hadden echt een mooie combi samen, ja. Het is overigens meer dan 10 jaar, realiseer ik mij. Want ik zat toevallig gisteren iets op te schrijven. Toen deed ik dat met een pen waarop stond 10 jaar Boulevard. Dus die moet ik zeker gekregen hebben nadat ik er 10 jaar zat. Ja. Ja. Maar er was pas gingen er geruchten dat jij het weer zou gaan doen. Omdat je nu een freelancer bent natuurlijk. Nou, ik heb het voor een jubileum een aantal maanden geleden een keertje weer gedaan. Misschien is het inmiddels al wel een jaar geleden. Het was hartstikke leuk om te doen. Ja. Maar? Nee, niks maar. Maar op een gegeven moment ga je door in het leven, toch? En ik denk dat ik meer dan 2000 afleveringen gedaan heb. Wat echt elke keer met evenveel plezier was. Ik ben echt nooit de studio uitgelopen. Ik dacht, oh, wat een sleur zeg. Maar het is gewoon mooi geweest op een gegeven moment. Ja, en dus dat was ook een terug bewuste keuze. Nee, ik wil niet terug. Nee, ik zeg ook niet bewust dat ik nooit terug zou gaan. Why not? Want ik heb het zo vreselijk leuk gehad daar. Maar het is gewoon... Ik ben door in het leven. Ja. Dat is gewoon prima, toch? Ja, nou, Daphne Bunskoek is ook weer teruggekomen na een aantal jaar. Ja, nou, daarom vind ik het ook onzin om in dit kleine televisiewereldje te zeggen nooit. Want je weet nooit hoe het gaat lopen. En het kan zomaar zijn dat ik ooit weer wat bij RTL ga doen bijvoorbeeld. En dat ze dan zeggen, nou, maar als het een keer nodig is, zou je dan een keer bij willen springen als er iemand ziek is. En dan sta ik er in één keer en dan zeg jij... Je hebt het nooit gezegd. Dus het kan altijd raar lopen. Niet dat speelt hoor, laat dat duidelijk zijn. Maar Nou ben je natuurlijk een bekende Nederlander. En 2 jaar geleden was je opeens zelf onderwerp van, nou, programma's als Boulevard. Ja. Want je kwam onder vuur te liggen in verband met een project waar je een van de oprichters was. Zeker, Earth zeker. Today. Ja. Ja, precies. Nou ja, even voor de mensen die denken, wat was dat ook weer? Quote, het Zakenblad, had ontdekt dat jullie met, want dit is een soort bomenproject, noem ik het maar eventjes, een natuurbeschermingsproject, dat jullie heel veel geld hadden kunnen verdienen in de toekomst en dat niet van tevoren heel duidelijk hadden gezegd. Nou, dat werd een rel. En we hebben helemaal geen tijd om dat helemaal uit te diepen. Uiteindelijk hebben jullie daar de PR over veranderd. Is het nu duidelijker hoe dat, hè, naar, hoe dat geconstrueerd nou, is? Nou, ja, maar nou, dat is niet helemaal waar. De quote heeft het zo opgeschreven. Wij hebben aan het bedrijf nooit wat veranderd. Nee, dus het maar staat duidelijker steeds gezegd hoe het in elkaar zit? Nou, dat misschien wel. Ja. Er is nooit iets veranderd nee, aan de manier van... Maar jullie hebben het meer van, duidelijk gemaakt hoe jullie het dan geconstrueerd hadden, toch? Ja, dat zou je kunnen zeggen. Maar ja, wat ik eigenlijk wilde weten is, dan opeens valt heel Nederland over je, krijg je een kritisch gesprek bij Jinek. Hoe was dat voor jou? Hoe kijk je daarop terug? Nou, ik zeg, het is echt een van de meest pijnlijke momenten uit mijn leven. Omdat ik tot op de dag van vandaag daar nog steeds 1000% achter sta. We hebben heel bewust een bedrijf geprobeerd op te zetten. Een bedrijf vanaf dag 1 om de wereld beter te maken. Omdat wij oprecht denken dat dat de enige manier is om impact te maken op de schaal die nodig is. Mm-hmm. Dat vind ik nog steeds. En dat er dan, bewust wegen gekozen worden in de tijd ook dat dat echt een beetje de trend was, hè? Zoeken naar een negatieve invalshoek en daarmee scoren. Voelt en dat het zo dat het, dat, ja, dat de intentie was? Ja, 100%. En waarom zie je het niet als gewoon een journalistieke onderzoek dan? Nou, omdat het dat niet was. Dat duurt te lang, maar dan dat kan ik je heel erg uitgebreid vertellen. Want zo, want dan hadden ze ook onze kant van het verhaal goed opgeschreven. Mm-hmm. En dat was pijnlijk. Was echt pijnlijk, want ik wilde en wil nog steeds niets anders dan goed doen. Dat wisten ze. Daar niets mee verdienen als persoon ook. En dat is gewoon anders neergezet. En dat deed me als mens pijn. Ik was gewoon niet, ik was niet bewust dat mensen in staat zijn zulke dingen te schrijven om daar blaadjes mee te verkopen. Dat had ik gewoon, ik begreep dat gewoon niet. Nee, nou, nu zit er niemand van quotes, die kan hier dan weer niet op reageren. Nee, dus goed, we moeten prima het hier maar bij laten. Maar ligt het achter je voor je gevoel? Of is dit toch nog iets wat... Het is een wond die dicht is, want ik ben al echt door in mijn leven. Maar het heeft me wel, het heeft me toen wel echt even uit het veld geslagen. Ja. Ja. Je bent ook al een aantal weken te horen als de sidekick in het vrijdagmiddagprogramma bij Eddy Keur op NPO Radio 2. Deze week werd bekend dat je dat ook echt vast gaat doen en je afgewisseld met Irene Moors. Het is niet de eerste keer dat je iets voor de radio doet, want in 2005 had je al een wekelijks programma op de voorloper van Q-Music, het toenmalige station van John de Mol, Noordzee FM. Ja. Ja, ik heb toch even een fragmentje erboven gehad. Oh. Winston als DJ. Dit is Winston's Weekend. Een hele goede middag en fijn dat je er bent. Ook op zondag hier in Winston's Weekend op Noordzee 100.7 FM. Wij zijn gewoon weer met het vaste team aanwezig. Guido den Aantrekker, goedemiddag. Goedemiddag, Winnie. En natuurlijk Jasper de Vries. Goedemiddag. Nou, vandaag in dit programma gaan wij de Moederdagactie weggeven. Prijs daarvan althans. Edwin Smulders bellen we nog even. En Figo Waas, die hebben we ook nog even aan de telefoon. Kortom, een drukke show hier in Winston's Weekend vandaag. Dus blijf lekker luisteren de hele dag achter je radio. Want het, echt naar het strand, dat gaat in ieder geval toch niet lukken. Dus dat komt helemaal goed. Nou, straks Natasha Bedingfield, maar eerst de Rembrandts met I'll Be There For You. Ja, ik heb daar één keer een blunder gemaakt, jongen. Je hebt dan altijd, dat weten jullie als radiomakers, heb je zo'n setlist wat je allemaal draait. En bij Radio Noordzee hadden we live entertainment radio en promo. Nou, je besnapt op een gegeven moment in de setlist stond er gewoon promo. Oh, ja. Live entertainment. Klassiek, music ja. And entertainment radio, dat was het. Dus ik kondig gewoon die plaat aan. Wow. Eerst hebben we promo met live. Oh my god. Toen belde Erik de Zwart mij. Die zei, dit is het stomste wat ik ooit in mijn carrière heb gehoord. Ja. Hebben we zo hard om gelachen. Maar het was wel een leuke tijd. En daarom vind ik het ook weer leuk om radio te maken. Dat hoef ik jullie niet uit te leggen. Maar nu als sidekick. Ja, ja, maar dat is prima. Ik heb het echt naar mijn zin daar. En ik ben een beetje de balans in de gekkigheid van Eddy. We hebben zoveel plezier op vrijdagmiddag. Ja, heerlijk. Bloopers. Ja, want dit is echt een dikke blooper. Oh, radio bloopers. Ja, dat komt pas in de tweede uur. Ja, nee, ik bedoel, die kennen we allemaal. Dat ja, zeker. Te zeggen. Ja, absoluut. Ja. De Media Week Awards TV. Ja, via nieuwe programma's en opvallende momenten ga ik altijd op zoek naar het tv-moment van de week. Over de uitslag kan trouwens niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Ja, ik kan niet om de rel van de week heen. Johan Derksen, die dinsdag in Vandaag Inside stelde, naar aanleiding van de discussie over subsidies voor de Friese taal, dat GroenLinks PvdA-Kamerlid Haptepoe de hoop niet het recht heeft om met warme gevoelens over Friesland te praten, omdat hij geen geboren Fries is. Nou, de hoop werd namelijk geboren in Ethiopië en is als baby van 8 maanden geadopteerd door Friese ouders. Derksen zei, is toch geen Fries, ik ben toch ook geen Surinamers? Nou, racistische uitspraak. Een dag later zei hij dat hij niet door heeft gehad dat hij dat hij het zo bedoeld heeft, dat het zo slecht was. Op een opvallend moment hierover, dat zat in de talkshow van Bo afgelopen vrijdag. Want verslaggever Jair Ferwerda die vroeg wat demissionair premier Mark Rutte van deze rel vond en of hij nog zou aanschuiven bij WI nu. Zijn antwoord, dat hij niet doet, maar niet om de reden die je zou verwachten. Hoe keek u naar die uitspraak van Johan Derksen deze week eigenlijk? Ja. Ik vond dat echt heel ongepast, weet je. Zou dat dan een reden voor u zijn om niet meer naar zo'n programma te gaan? Ja, weet ik niet. Die talkshows op ene zolder, daar kijk ik niemand meer naar. Die formule is uitgewerkt. Dus volgens mij moet je wel realiseren dat daar meer dan 1 miljoen mensen per avond naar kijken. Dus Rutte schuift gewoon vrolijk aan weer de volgende keer. Geen plannen, joh. Nee. Ja. En wat ik jammer vind, aan het einde van die uitzending is het leuk even met elkaar na te praten. Maar ze schieten meteen de auto in. En dat vind ik niet sympathiek. Dus dat is sowieso een reden voor mij, denk ik, om niet meer heen te gaan. Ik vind het sympathiek als je allemaal gasten hebt om afloop even te blijven hangen. Maar ze spreken meteen de auto's zijn weg. Dat vind ik niet sympathiek. Ja, vind ik zo raar. De inhoud van het programma doet het hem blijkbaar niet, maar de borrel achteraf, dat is een groot gemis. En het bereik, denk ik toch, zegt hij duidelijk. Ja. Natuurlijk, ja, dat is voor een politicus altijd belangrijk. Maar ja, Mark Rutte heeft blijkbaar ook al een mening over tv-programma's. Zou het een tv-maker zijn, denk jij, Winston? Nee. Nee? Nee. Even een frisse wind, even een andere blik. Ja, maar dan kun je iedereen wel neerzetten in de televisiewereld. Nee, ik denk dat dat niet iets voor hem is, nee. Okay. Het uiteindelijke tv-moment van de week gaat ook over deze rel. Maar de uitspraak van Derksen is voor mij niet het moment van de week, mocht hij willen. Want het is al het zoveelste relletje in dat programma. Nee, ik kies voor de geweldige reactie van Haptemoe de Hoop de volgende dag in het Fries. Ja, die was goed, het hè? Het tv-moment van de week. Nou, Johan, ik ben Friesk. Ik ben opgegroeid op een boerderij in Wommels. Opvoedend door 2 Friese ouders werd ik keertste, voetbalde, trekkerieren, skaatste, molk en strontskepte. Want ik de minder leuke ding die jaren erbij op een Friese boerderij. En nou ben ik Kamerlid, de jongste. Werd ik me inzet voor betelbare wenningen, het beste Iepenbier voor 4. Omdat ik het belangrijk vind om wat rond te doen voor de kansen die ik kreeg. En om heel eerlijk te wezen, hou ik net zo heel veel tijd en zin in deze flauwekul. Dus als dat het goed vindt, dan ga ik wel lekker rondwerken. Hoi. Ja, we gaan niet helemaal ondertitelen, maar geweldige reactie. Ik vond het fantastisch. Ja. Echt. Zou jij eigenlijk aanschuiven bij VI, Winston? Nee. Nee? Nee. Want? Ik zie daar geen enkele toegevoegde waarde. Nee. Nee. Duidelijk. Zeker. Nou ja, en als je nou een programma moet verkopen voor Marble Media, bellen ze. Nee, ook niet. Nee, ik vind het echt helemaal niks. Nou, dat lijkt me duidelijk. Ja, nou, dat kan toch? Dat is de mogelijkheid van het. Nee, ik vind niks. Ik hou niet van die. Van die zoektocht naar tegen negativiteit. Als een van mijn waardes positiviteit is, is dat zo die kant, niet mijn kant. Ja, maar je bent een goede vriend van John de Mol. Die vindt het allemaal prima, blijkbaar wat ze daar roepen. Ja, nou, dat denk ik niet. Maar ik denk wel dat het een heel belangrijk programma is voor de programmering. Maar ik denk zeker niet dat hij alles prima vindt wat ze daar roepen. Maar hey, het is een fantastisch scorend programma. En ik vind het ook echt heel erg knap wat ze daar doen. Maar dat is iets anders dan zou je er zelf aan willen schuiven. En zo is het. Start weer met je koffertje op pad, hè? Ik ga me zo meteen klaarmaken. En dan, dan hoop ik dat ik zo meteen bij een van de luisteraars aanbel. Hartstikke goed. Winston Gerstanovic, dank voor je komst. Graag gedaan. Straks gaan we praten met onze sportgast. En dat is oud-directeur van FC Groningen, Hans Nijland. Hij is in de race om voorzitter van de KNVB te worden. We spreken hem zo. Tot straks. NPO Radio 1 podcast. In Wat Blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. Zoals interviewer Clary Polak. Ze heeft een stem met een lichte spot. En ook wel ironie zit erin. Ook in die blik die ze heeft. Waardoor je ook een beetje kan schrikken. Het heeft iets afstandelijks. Terwijl het eigenlijk gewoon een hele warme vrouw is. Politicoloog Meindert Venema. Bij een kabbelend gesprek gezellig met vrienden. Dan opeens kon hij gewoon een verschrikkelijke bom op tafel gooien. En acteur Rijkje de Valk. Ik vond altijd dat hij te hard ging. Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. 16 juni 2014. Je was in Kopenhagen op het terras en ineens wist je het zeker. Met dit product ging je de markt veroveren. Het werd een doorslaand succes, maar hoe investeer je ambitieus en verstandig? De accountants en adviseurs van Baker Tilly kunnen je daarbij helpen. Dit is het moment. Kijk op bakertilly.nl. Dit is jouw tijd. Start nu met een van de 600 thuisstudies van NHA. Onze docenten begeleiden je graag. NHA.nl. Bij de Nederlandse Kluis weten we dat iedereen dierbare spullen heeft met een bijzonder verhaal, een emotie of herinnering. Ook u heeft dierbare spullen. Of het nu gaat om uw notitieboek vol ideeën, een sieraad of een handgeschreven recept van oma. Uw dierbare spullen verdienen de veiligste plek. Bescherm ze in uw persoonlijke kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. NHA Opleidingen. Nu met gratis tablet. NHA.nl. Nu bij de Nederlandse Kluis de eerste 2 maanden voor 1 euro. Huur een kluis op denederlandsekluis.nl. Als het weer is gebeurd. En u wist zeker dat het deze keer niet zou gebeuren. De U-turn. Controle over drank en drugs. Hey batterij! Hey batterij. Wat is er? Ik voel me zo leeg van binnen. Nou, dan moet je helemaal terug naar je basis. Naar de winkel waar je vandaan komt. Dan voel je je in no time weer. Herboren? Nee, gerecycled. Lege batterijen, waar je ze koopt, kun je ze kwijt. Kijk voor recycle-inleverpunten en instructies op legebatterijen.nl. De U-turn. Controle over drank en drugs. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. De U-turn. Extreem discreet en exclusief. Waterlinies, Atlantic Wall of Koude Oorlog? Duik de spannende geschiedenis in van onze forten, bunkers en vestingsteden. Bij jou in de buurt is van alles te doen tijdens het Weekend van het Verdedigingserfgoed op 20 en 21 april. Plan je bezoek op forten.nl. Powered by de Vriendenloterij. NPO Radio 1. 1 uur. Margreet Rijntjes. Goedemiddag, we gaan eventjes naar Almelo, naar Ragnar. 2 minuutjes tot de rust in Almelo. Het is 1-0 voor Heerenveen. Een gele kaart voor Vinovic. Pakt zijn tegenstander Haaien bij de keel. We zagen nog een moment met Sonneberg. Die opzichtig in de fout ging bij de 1-0 van Heerenveen. Een inzet na een vrije trap, maar via de keeper over. En dus leiden de Vriezen in Overijssel. Zometeen de voormalig directeur van FC Groningen, Hans Nijland. Hij ambieert een nieuwe functie in het voetbal. Hij wil namelijk voorzitter van de KNVB worden. En met name de supporters lijken dat wel te zien zitten. Nu is het NOS Journaal, het woord is een Dorald Megens. Over een uur komt het Israëlische oorlogskabinet bijeen om te praten over een reactie op de Iraanse aanvallen. Iran heeft vannacht honderden drones en raketten afgevuurd op Israël. Voor zover bekend is daarbij 1 zwaar gewonde gevallen. Volgens Iran is de aanval het gevolg van het bombardement van de Iraanse ambassade in Damascus begin deze maand. Iran zegt dat Israël daarachter zat. Correspondent Daisy Moore in Beirut. Daisy, wat Iran betreft blijft het bij deze ene aanval van vannacht. Toch vanmiddag dat overleg van het oorlogskabinet in Israël. Betekent dat dat Iran er rekening mee houdt dat Israël toch op korte termijn mogelijk met geweld reageert? Daar zullen ze ongetwijfeld rekening mee houden. En er zijn ook al waarschuwingen. Bijvoorbeeld van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken. En op de Iraanse staatstelevisie heeft de legerleider vanochtend gezegd dat de respons vele malen groter zal zijn dan de actie van vannacht als Israël terugslaat. En ook een waarschuwing aan het adres van Amerika dat als zij dat zouden steunen, zo'n tegenreactie, ook zij kunnen rekenen op aanvallen op Amerikaanse doelen in de regio. Bijvoorbeeld de Amerikaanse legerbasis die hier in de regio zijn. Vanuit het Westen is de aanval van vannacht scherp veroordeeld. Een oproep om vooral terughoudend te zijn. Maakt dat indruk in Iran? Niet echt, denk ik. Dat noemen ze in Iran de dubbele standaard van het Westen. Zij zelf zien dit namelijk als zelfverdediging. Dat zeggen ze ook na dus die aanval op de ambassade in Damascus. Iets wat vanuit Iraans perspectief bijna onmogelijk was om niet te beantwoorden. En sowieso trekt Iran zich niet zo gek veel aan van wat de westerse wereld zo al zegt. En als je kijkt naar bijvoorbeeld andere landen, naar China, naar Rusland, dan is de toon ook anders. En hier in de regio zijn er natuurlijk ook geluiden van mensen die Irans aanval begrijpen, zelfs steunen. Ze zien in dat Iran zoveel heeft moeten incasseren de afgelopen tijd, dat ze dat niet onbeantwoord voorbij konden laten gaan. Dus dat is echt wel ook een mix aan reacties. Ja, over die regio gesproken, een oorlog tussen Iran en Israël, dat is iets waar mensen in het Midden-Oosten bang voor zijn. Wat doet zo'n aanval met die angst? Nou, die angst is sinds vannacht er niet minder op geworden. Hier in de regio speculeert iedereen eigenlijk al sinds 1 april... dus eigenlijk al 2 weken over de scenario's, welke optie Iran zou gaan kiezen. Dat is dus nu gebeurd. En nu is het wachten op Israël. Maar dit alles betreft natuurlijk zeker niet alleen Iran en Israël als dit verder gaat. Zoveel landen in de regio zijn in meer of mindere mate betrokken, zullen hierin verstrengeld raken. We weten, Iran heeft op allerlei plekken in deze regio bondgenoten. Hier in Libanon, Hezbollah, Noord-Jemen, de Houthis, in Irak, in Syrië. En er zijn natuurlijk ook landen waar de banden niet bepaald goed mee zijn. Maar als dit verder gaat, zal de hele regio betrokken raken en de effecten in meer of mindere mate voelbaar worden. Dus de meeste mensen die ik spreek, die houden echt wel hun hart vast voor wat er komen gaat. Daisy, dankjewel. Daisy Moore was dat vanuit Beirut. Vanuit de hele wereld dus oproepen van politieke leiders aan Israël en Iran om toch vooral de kalmte te bewaren. Amerikaanse president Biden verklaarde dat de VS Israël zal blijven verdedigen. EU-commissievoorzitter von der Leyen noemde de aanvallen van afgelopen nacht niet te verdedigen. En ook Nederland veroordeelt de aanvallen. Demissionair premier Rutte reageerde zojuist op de aanval. Op X deed hij dat, politiek verslaggever Roel Bolsjes. Wat heeft hij geschreven, Rutte? Ja, hij veroordeelt inderdaad in die tweet de aanvallen door Iran. Die tweet wordt ook geciteerd door de minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot. Ze schrijven erin dat de aanvallen roekeloos en gevaarlijk zijn. En verder schrijven ze dat het goed is te zien dat Israël de aanvallen effectief heeft afgeslagen. En er staat in het bericht dat vanochtend de Nederlandse Nationale Veiligheidsraad telefonisch bij elkaar is geweest. Dat ze de situatie nauwlettend blijven volgen en dat regionale escalatie voorkomen moet worden. Dat vanuit de regering, het demissionaire kabinet. Is er ook vanuit de Kamer gereageerd, Roel? Ja, een aantal fractievoorzitters heeft ook gereageerd via X. Bijvoorbeeld Wilders. Hij schrijft in het Hebreeuws: Israël leeft, en plaatst daar een Israëlische vlag bij. Timmermans van GroenLinks PvdA schrijft dat alle diplomatieke middelen moeten worden ingezet om verdere escalatie en bloedvergieten te voorkomen. Ook D66-leider Jette en SP-leider Dijk zeggen dat de de-escalatie nu cruciaal is en roepen de internationale gemeenschap op daar samen aan te werken. Het is gehoord. Dankjewel. Roel Bolsjes vanuit Den Haag. Een aantal luchtvaartmaatschappijen heeft vanwege de Iraanse aanval voor vandaag vluchten naar Israël en andere landen in het Midden-Oosten geschrapt. Zo vliegt KLM niet naar Tel Aviv. En ook nog niet over Iran en Israël. En ook het Duitse Lufthansa vliegt niet op Israël en niet op Jordanië, Libanon en Irak. Verder hebben de Arabische maatschappijen Etihad en Emirates vluchten geschrapt. Bij zware onweersbuien in Pakistan zijn zeker 29 mensen omgekomen, meldt persbureau DPA. De meeste slachtoffers stierven nadat ze door de bliksem waren getroffen. Zo werden boeren tijdens de oogst op hun akkers verrast door het onweer. Afgelopen nacht was er opnieuw een explosie bij een huis in Almere. Daarbij ontstond brand, waardoor het wooncomplex moest worden ontruimd. Niemand raakte gewond. Gisternacht werd hetzelfde huis in Almere ook al geraakt bij de voordeur. Toen was er weinig schade en ook toen waren er geen gewonden. Het NOS-journaal. Voor de tweede keer in zijn carrière heeft Abdi Nagee de marathon van Rotterdam gewonnen. Dat deed hij in 2 uur 4 minuten en 45 seconden. En dat is een nieuw Nederlands record. Het vorige record stond ook op zijn naam na zijn overwinning in Rotterdam 2 jaar geleden. Achete Bekiri, dat was de snelste vrouw in Rotterdam. De Ethiopische won in 2 uur 19 minuten en 30 seconden. Dan naar het zuiden van het land. Na zegens in de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix zijn straks opnieuw alle ogen gericht op wielrenner Mathieu van der Poel. De Amstel Gold Race gaat de wereldkampioen voor overwinning nummer 3 op rij. En van der Poel kijkt er naar uit om voor Nederlands publiek te rijden. Ja, toch wel. Het is een tijdje geleden dat ik hier heb gereden. En het is wel een wedstrijd die ik heel graag doe. Ik heb hier toen ik jong was heel veel getraind in deze regio. Dus de wedstrijden die geweest zijn liggen mij waarschijnlijk nog net iets beter. Maar we gaan er proberen iets moois van te maken. Ben je nog steeds fris in het koppie? Ben je nog hongerig? Jawel, het valt goed mee eigenlijk. Ik heb nog lekker kunnen trainen. Ik ben er wel klaar voor. Nog maar 2 wedstrijden en zit er alweer op. Dus ja. Ik ben nog wel fris. Ja, ik zag dat je maandag alweer op de golfbaan stond. Klopt dat? Ja, ik vind het leuke ontspanning. Dus ik heb ervan genoten. Ja. Na Krijn Schuitenmaker bij de finish van die Amstel Gold Race. Krijn, ook dit weekend Van der Poel de grote favoriet. Waar moet je rekening mee houden? Wie zijn zijn concurrenten? Ja, er zijn een aantal mannen die zogenaamde specialisten zijn in het draaien en keren. Michael Matthews is er zo een, de Australier. Heeft hij in de buurt gewoond trouwens in zijn tijd toen hij bij de Rabo-ploeg reed, 13 jaar geleden. De Australier heeft 4 keer top 10 gereden in de Amstel Gold Race. Dus dat is een van de concurrenten. Ineos heeft Michał Kwiatkowski. Is hem 2 keer te winnen, 2015 en 2 jaar geleden. En ook Thomas Pidcock, outsider, alhoewel die wel gevallen is in de verkenning van de ronde van het Baskeland. Last van zijn heup de afgelopen tijd gehad. En we hebben Visma Leasebike en die hebben Tos van der Zanden. En die Tos van der Zanden zit momenteel in de kopgroep met nog 3 mannen. En zo Leijnse, de Nederlander, Alexander Hayek, Oostenrijker en Zeb Kiffin, een Brit. Ze zitten dus in de kopgroep met zo'n 4,5 minuut voorsprong. En daar zit dus Tos van der Zanden bij. Die toch ook wel specialist genoemd mag worden. De Belg op het draai- en keerwerk in de Limburgse heuvels. Dan de vrouwen, die zijn al een tijdje onderweg. De wedstrijd die lag even stil, hè? Ongeluk, motoragent. Ja. Hoe is de stand van zaken daar? Ja, die wedstrijd heeft toch een behoorlijke poos stilgelegen. Bij elkaar heeft dat een uur geduurd. En toen was het even puzzelen voor de organisatie. Wat gaat er gebeuren? Ja, welk scenario kunnen we gaan toepassen zodat de mannen- en de vrouwenkoers elkaar niet gaan kruisen? Toen heeft de wedstrijdleiding besloten om 3 lokale ronden te rijden. Er zouden er 4 gereden worden met daarvoor nog een lus, zeg maar, door de omgeving. Maar 3 lokale ronden, ze zijn inmiddels op weg met nog 40,9 kilometer te gaan. En dat betekent dus dat de Amstel Gold Race bij de vrouwen flink is ingekort. In totaal wordt er nog maar ruim 55 kilometer gekoerst. Daarvan zijn er nog 40 te gaan dus. Met behoorlijk wat hellingen, behoorlijk wat heuvels nog wel, hoor. Terwijl de vrouwen Valkenburg passeren met een korte koers. Dus 40,3 kilometer nog te gaan. En ja, de vraag is wanneer gaat de koers echt losbarsten bij de vrouwen. Want het peloton is nog bij elkaar. Wij horen straks graag meer van jou. Krijn Schuitenmaker was dat vanuit Limburg. Dan een laatste bericht van Ajax. 3 leden van de Raad van Commissarissen van Ajax stoppen ermee. Het gaat om Annette Mosman, Georgette Slik en Kees van Oevelen. Die treden terug omdat ze vinden dat er in de Ajax-crisis veel te veel op de man wordt gespeeld. Terwijl de discussie gericht zou moeten zijn op de inhoud. Dat zeggen ze in een persbericht dat zojuist is verschenen. En zodra er nieuwe leden zijn benoemd in die raad van commissarissen, dan vertrekken ze. Brengt de tijd op ruim 10 minuten over 1. De weersverwachting nog overal droog. Zon vanmiddag, afgewisseld door wat stapelwolken. In het noordwesten 11 graden. In het zuidoosten kan het 16 graden worden. Morgen een dag met stevige buien, kans op hagel, onweer en zware windstoten. En dan wordt het nog maar ongeveer 10 graden. Naar Tim Schaapuur in Den Haag. Dag Tim. Hoi, hallo, goedemiddag. Het rijdt hier en daar iets langzamer. Op de A4 bijvoorbeeld, Amsterdam richting Rotterdam. Net als gisteren, vandaag weer file tussen knooppunt Prinsloosplein en afrit Delft om en nabij 10 minuten. Het is daar een stuk drukker omdat de A13 dit weekend dicht is vanwege wegwerkzaamheden. En zoals gisteren ook weer drukte in de Bollestreek op de N207 vanuit Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Naar de tulpen kijken bij de Keukenhof. Eerst sta je minimaal een half uur in de file vanaf Albenes. NPO Radio 1. Max. De perstribune. Margreet Rijntjes. Goedemiddag. Het leek allemaal in kannen en kruiken. De Amsterdamse politiechef Frank Pauw zou de nieuwe voorzitter van de KNVB worden. Maar inmiddels liggen de kaarten toch anders. Er hebben zich 2 nieuwe kandidaten voor de functie van bondsbestuurder gemeld. Voormalig politica en Oranje Leeuwin Jeannette van der Laan en Hans Nijland. Jarenlang algemeen directeur van FC Groningen. En hij zit hier vandaag bij ons op de perstribune. Welkom. Dankjewel. Ja, we hoorden het net vers van de pers in het nieuws. 3 leden van de Raad van Commissarissen van Ajax treden af. En jij zat te knikken zo van ja, dat was te verwachten. Ja, dat was te verwachten. Ja, er is zoveel tumult op dit moment bij Ajax. Ja, dit heeft ook alles te maken met het aftreden van Alex Kroes. Ja, Ja, de Ajax-aandelen. Ik heb zoveel zelf maar even verkocht vorige week. Oh ja? Nee, grapje. Oh. Grapje. Maar ja, er was zoveel tumult, dus dit, ja, dit kon niet uitblijven. Nee. Erg onrustig bij die club. Jammer. Ja, vervelend, hè? Zeker, ja. Zeker. Dan zit je als club niet op te wachten. Bestuurlijke onrust. En daarnaast op het veld gaat het ook heel moeizaam dit seizoen met Ajax. Ja, dat zou zomaar eens kunnen zijn dat het volgende seizoen... En ik kan me niet herinneren dat dat ooit eerder is gebeurd... maar dat Ajax volgend seizoen voor het eerst geen Europees voetbal gaat spelen. Want hè, straks als ze play-off moeten gaan spelen... en als je zesde wordt, dan is dat het geval. Ja, dan moet je dan maar wel eventjes die play-offs zien te winnen... tegen ploegen als NEC, Utrecht en noem ze allemaal maar eventjes op. Dus dat is voor Ajax in deze vorm niet eenvoudig. Nee. Ron Vergouwen, onze mediakenner, die heeft zich ook weer verdiept in onze gast. Ja, in je bent in je carrière heel vaak op de radio geweest, op de televisie. En daar heb ik wat krentjes uit de pap genomen. Dus dat laten we zo meteen even horen. En aan het einde van het uur even een blik op de afgelopen radioweek. Met een mooi fragment. Een commercieel radiostation had een bijzondere uitzending deze week. We zijn benieuwd, Ron. Ragnar Niemeyer is aan de koffie. Die is in Almelo bij Heracles Heerenveen. Heerenveen staat met 0-1 voor. Nog tot 2 uur. Media en sport op de perstribune van Max. De perskaart. Hans Nijland, geboren op 12 mei 1960 in Amstelveen. Graag een kort antwoord op de volgende vragen. Deze reactie op mijn KNVB-kandidatuur heeft mij verrast. Ja. Welke? Nou, ik dacht even dat je het anders bedoelde. Ik was verrast dat ik door het supporterscollectief werd benaderd. Ja. Inderdaad. Ik heb eigenlijk geen verrassende dingen gehoord eigenlijk de afgelopen weken. Maar nogmaals, ik was wat verrast door het telefoontje wat ik kreeg van het supporterscollectief om mij kandidaat te stellen om bondsvoorzitter te worden van de KNVB. Goed, interpreteren. Even iets anders. Maar voor de rest heb ik niet echt verrassende dingen gehoord de afgelopen weken. Dit probeer ik als buddy beginnende bestuurders bij te brengen. Ja, dat vind ik een hele goeie. Ik heb het afgelopen half jaar heb ik Etienne Rijn, was technisch directeur bij Cambuur mogen begeleiden. Is nu trouwens assistent trainer geworden bij Feyenoord. Maar wat ik dan altijd probeer is om de emoties wat uit te schakelen. En ook als je 2, 3 of 4 keer op rij verliest. Dat je vasthoudt aan de uitgestippelde lijn. En dus nuchter bij een club besturen. Ja, want een bal binnenkant paal, buitenkant paal kan van groot belang zijn. Dit aandenken aan mijn tijd bij FC Groningen staat bij mij thuis. Ja, dat zijn er niet zo heel veel. Bij mijn afscheid heb ik van alle mogelijke fotomateriaal gekregen over datgene wat we beleefd hebben allemaal bij de club. Nou, er staat zelfs nog een mooie oorkonde, certificaat van de KNVB... dat ik lid van verdiensten ben geworden bij de KNVB. Ja, en uiteraard prominent bij ons in de boekenkast. Mijn boek, Boerenbluff op de transfermarkt. Ja. Dit is het mooie aan de voetbalwereld. Ik ben voorzitter van de voetbalvereniging HSC in Sappemeer. Wij bestonden vorige week 125 jaar... En we hebben een geweldige jubileumdag gehad. Activiteiten voor, zeker ook voor de jeugd bij ons uit het dorp. Maar 's avonds een geweldige feesttafel met ongeveer 850 bezoekers. Er is geen wanklank gevallen, er is geen bierglas gesteuveld. Feest, sport, verbroederd. En zo moet het zijn. Geweldig om dat te zien. Hierin kan ik bluffen. Ja, boeren bluffen. Nou ja, bluffen, dat heb ik uiteraard wel gedaan. Hè, als het gaat om transfers. Hè, denk aan Suárez, Van Dijk. Maar ach, aan de andere kant, ik ben een nuchtere Groninger. En ik bluff niet zo heel veel. Ja, ik doe wel eens een spelletje bluffpoker en dat soort dingen. Maar de eerlijkheid gebied te zeggen, dat verlies ik dan ook meestal. Op deze afspraak verheug ik me. Ja, nou ja, ik moet je zeggen, als kandidaat voor het bondsvoorzitterschap... kan ik mij erop verheugen dat wij op 27 mei... dan is de allesbeslissende vergadering. Er mag dan gestemd gaan worden. En naar ik heb begrepen, althans als er dan 3 kandidaten zijn... dan krijgen wij de gelegenheid om min of meer met z'n drieën... in een soort van debat te gaan. En met Pauw en met Jeanette van der Laan. Ja, daar verheug ik me op. Dat lijkt me hartstikke leuk om dat te doen. En degene die het meeste draagvlak heeft, die moet het vooral gaan worden. De KNVB zou het WK van 2034 in Saoedi-Arabië moeten boycotten. Ja, ik wist natuurlijk, ik had wel kunnen bedenken dat deze vraag kwam. Dat vind ik een hele lastige. Ik vind dat je daar ook hartstikke kritisch op moet zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat wij vanuit Europa, maar zeker ook vanuit Nederland, heel veel handel drijven, ook in Saoedi-Arabië. Import, maar ook export. Denk aan zuivelproducten, olie, gas, bedenk het allemaal maar. Ja, ik vind dan wel, wat kan dan wel en wat kan dan niet? Hè? Heel vaak als het om voetbal en om sport gaat, dan het morele vingertje. En ik begrijp het wel, hè, want dat is publiciteitsgevoelig. Maar nogmaals, waar zet je dan een streep? Ja, oké. Toch? Ja. Misschien straks nog even om daarop terug te komen. Precies. Dit was de favoriete plek van Luis Suarez in Groningen. Ja, een geweldige naam was dat, hè. Ja, ik zou bijna zeggen, dat was natuurlijk het Euroborstadion. Maar ik moet je heel eerlijk bekennen, we hebben hem ook regelmatig betrapt in de McDonald's. Deze Groningse term gebruik ik vaak. Ja, dat zijn er eigenlijk twee. Na een nederlaag, dan was het vaak kop te veur. Kop ervoor. En op dit moment zou ik eigenlijk willen zeggen, met de poten in de klei. Reageren op de uitzending? Stuur een appje via de NPO Radio 1-app. Toch even dat bluffen, hoor. Ik bedoel, hè, dat boek van jou ging er ook over. Ja, natuurlijk. Je zei, ja, nou ja, met transfers heb ik natuurlijk wel gebluft. Onder andere Suarez en Van Dijk. Ja. Op wat voor manier blufte je dan? Nou, bluff, ik denk, dat verhaal is redelijk bekend. Hè? Maar wij hebben, het was in 2007, 2008, hebben wij Luis Suarez vanuit Uruguay, Montevideo, naar Nederland gehaald. Ik ging daar toen naartoe samen met Henk Veldmaten. Henk Veldmaten was toen de technische manager bij de club. Wij gingen erheen voor een heel andere speler. Wij zagen Louis toen aan het werk. Ja, een geweldenaar. Hè? Dat zag je binnen 5 minuten. Alleen, daar de nodige zaakwaarnemers eromheen. Twee. Ik heb ze het hele weekend toegenoemd. Boef 1 en boef 2. Ja. En dat was echt onderhandel op scherps van de snede. En ik moet je zeggen, dat is dan toch wel heel bijzonder dat je, hè, als toch kleinere club in Nederland, FC Groningen, dat je dan een speler van dat kaliber, een van de grootste talenten, misschien wel het grootste talent van Zuid-Amerika, naar Nederland haalt. Nou ja, daar hoort dan best wel wat bluff bij. En namelijk, wat dan? Nou ja, dat je, en dat we ons toch wat als FC Groningen zijnde wat groter voordoen wellicht dan we zijn. Maar ja, uiteindelijk waren we er hartstikke trots op met elkaar dat ons dat gelukt is. Dus ja, er hoort wel een beetje, ja, een grote bond, een beetje bluff. Daar hoort, ja, er dan, daar hoort, daar hou je ook wel van, toch? Ja, ik hou van mensen die wat bluffen. Hè? Dat doe ik ook wel eens, hè, voor de wedstrijd van appeltje eitje. Die winnen we gewoon. En ja, hoort er allemaal wat bij, ook in de sportwereld, denk ik. Ja. Ja. En dat boef 1, boef 2, denk jij dat zij op hun beurt jouw boef noemden? Nou, dat is grappig. Ik zou je vertellen, Louis, en die mannen, dat weet ik niet eens meer, maar Louis die noemde mij vanaf moment 1 El Presidente. Ja, El Presidente. Dus. Ja. Ja, dat was heel bijzonder. En dat hebben de supporters van FC Groningen hebben dat overgenomen. Dus als ik na afloop van een voetbalwedstrijd in het supportershome kwam van FC Groningen, dan werd ik heel vaak door supporters aangesproken door El Presidente. Dus dat werd dus gekopieerd van Suarez. En ja, dat is toch wel heel, heel, heel bijzonder. Ja, want dat vind je leuk. Ja, dat is, zo ijdel ben ik wel. Ja, dat vind ik leuk. Dat vind ik leuk. Ja. Zijn er ook bijnamen langsgekomen in al die jaren, 23 jaar daar, waar je niet zo blij mee was? Nou, ik moet je eerlijk zeggen dat ik denk dat ik redelijk goed tegen kritiek kan. Hè. Ik heb er ook wel onbekend gestaan, denk ik, dat, hè, in het onderhandelen, dat ik toch vaak het maximale voor de club probeerde uit te halen. Op zich is daar ook niks mis mee. He, ik weet nog heel goed, bijvoorbeeld, was mooi, een beetje een bluffer. We hebben het nu over een bluffer. He, Robert Maaskant, he, staat toch ook bekend als een trainercoach met een gezonde dosis bluff. Ik weet nog heel goed dat ik Robert belde en we zochten een nieuwe trainer. Mm-hmm. En die zat toen in Amerika. Ik zeg, joh, ik zou graag willen dat je zo snel mogelijk naar Nederland komt. We willen met jou onderhandelen over een contract om trainer te worden bij FC Groningen. En toen zei Robert letterlijk tegen mij, ja, Hans, maar jij staat bekend als, je wil voor een dubbeltje op de eerste rang, en als ik niet minimaal, weet ik veel, wat 2,5 ton kan verdienen, stap niet eens in het vliegtuig. Dus ik had altijd wel wat de naam, op zijn Gronings gezegd, een zunigert. Ik denk eerlijk gezegd dat dat wel meevalt, want ik sta er eigenlijk altijd in dat als je daar waar je onderhandelt, Ik heb ook heel veel zaken mogen doen, bijvoorbeeld met Mark Overmars, voormalig technisch directeur Ajax. Ja, en dat ging altijd op een manier, niet per se het laatste dubbeltje willen, maar ik denk in het zaken doen, het onderhandelen, moet het zo zijn dat beide partijen dan afloop tevreden zijn, want het is heel simpel. Zeker in het wereldje van voetbal, je komt elkaar altijd weer tegen. Dus vliegen afvangen heeft geen enkele zin, want je betaalt het gewoon weer terug, ja. Uiteindelijk. Tweede helft is begonnen in Almelo. Ragnar. Balbezit voor Heerenveen. De ploeg die voorstaat al een tijd lang. We zitten in de vierde minuut van de tweede helft. Het is 1-0 voor het elftal van Kees van Wonderen nog wel. Hè? Want misschien komt volgend jaar Robin van Persie wel. Of misschien toch Maurice Stijn. Met beide is gesproken. Het zou voor het eerst zijn dat van Persie hoofdtrainer wordt in het betaalde voetbal. Van Wonderen zal gaan vertrekken. Eén momentje gezien in de tweede helft. Die aanval via de linkerkant leverde zojuist niks op. We zagen wel één inzet al. Die was van Amersfoort voorzet. Het laag linkerkant ineens, maar gepakt een lage bal door Brouwer die niet heel veel problemen had met die inzet. Maar Heerenveen wel op het middenveld met Olsson. Begint aan een solo, bal gaat naar de rechterkant richting Vollemark, de huurling van Feyenoord. En dan krijgt het geen vervolg omdat Ali Hoessein eigenlijk eventjes niet meedoet. Die staat wel diep, maar kan de bal van de Scandinavier niet te pakken krijgen. En dus is het een doeltrap voor Brouwer. Ja, Heracles zal het wat beter moeten doen dan in de eerste helft toen het nauwelijks gevaarlijk was. En Hoornkamp, de topscorer, het kon hem niet in stelling brengen. Weer Heerenveen, rechterkant met Wollemark op een kart. Kwam van PSV, staat tegenover hem. Wollemark achteruit met de bal. En dan Haaien, die werd nog een keer bij zijn keel gepakt. Dus Venovic kreeg geel. Ja, hoe vaker je het zag, je ging je ook denken, misschien komt hij daar nog wel aardig weg ook. Maar het is dus 1-0 voor Heerenveen. Het bleef bij een gele kaart op dat moment. We zitten in de 51ste minuut bij Heracles Heerenveen. De laatste ploeg dus op 1-0 voor. Hans Nijland is de gast. Maar liefst 23 jaar stond hij als algemeen directeur aan het roer bij FC Groningen. Hij heeft daar naar eigen zeggen alles meegemaakt. Is door supporters verguisd, maar vooral ook op handen gedragen. Inmiddels ligt die tijd alweer lang achter hem. En is hij nu in de race om voorzitter te worden van de KNVB. Hij acht zichzelf geschikt voor de functie. Een gedreven voetbaldier met, naar eigen zeggen, narcistische trekjes. Dit uur Hans Nijland op de perstribune van Max. De perstribune op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ja, narcistische trekjes heb je over jezelf gezegd. Waar zit dat in? Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat ik dat gezegd heb. Ja, in een interview in de krant een keer. Okay. Nou ja, ik ben in ieder geval, ik denk dat ik, hoe zeg ik dat? Dat ik redelijk overtuigd ben van mezelf. Maar aan de andere kant, dat ik ook graag luister naar mensen om me heen. Ik denk ook dat de kracht van een directeur of een manager of een voorzitter juist ook moet zijn dat je ervoor zorgt dat je goede mensen om je heen verzamelt. Maar dat je ook mensen om je heen verzamelt die ook een tegengeluid laten horen. Ik denk dat heel belangrijk is. En ik kan alleen maar spreken over mijn periode bij FC Groningen. We hebben een hele succesvolle periode gehad. Zeker na de verhuizing naar het Euroborgstadion. Je hebt net zelf ook wat spelersnamen genoemd. Maar we hadden toen bijvoorbeeld Ron Jans als hoofdcoach. Die is 8,5 jaar maar liefst trainer bij ons geweest. En wat ik daar nog van weet in die periode is dat we... We hebben het net even over Ajax gehad. Ja, het is daar ongelooflijk onrustig. En je ziet, dat begint boven in de leiding. De raad van commissarissen, de directie, raad van bestuur bij Ajax. Noem het allemaal maar op. Dus het gaat erom dat je dat heel goed voor elkaar hebt. En in die periode, ik noem net een paar namen, maar het was ook een Henk Veldmaat en Erik Mulder, dat was onze financiële man. We hadden een prima commerciële dame, man hadden we. En ook een prima raad van commissaris. Met hele korte lijnen. En het is ook in dat directie- en managementteam ging het erom. Het ging er niet om wie er scoorde. Of dat bij wijze van spreken linksback of de rest. Als er maar gescoord werd. Nou, dat is dan, en zo sta ik er echt in. Je kunt het namelijk nooit alleen. Het is een teamprestatie. Ik ben gisteravond bij AZ op bezoek geweest. Nou, dat vind ik een prachtig voorbeeld van een club. Die heel degelijk wordt geleid. En je ziet ook heel weinig verloop er in de directie. En nu gaat dan Robert Eenhoorn weg na bijna 10 jaar. En die continuïteit, en daar gaat het volgens mij om. En ik ben ook iemand, ik ben altijd, ik ben een optimist. ook af en toe wel eens een opportunist. He, ik weet nog, wij bedachten ooit het stadion Groningen toen, 20.000 toeschouwers. En ik denk, ja, wij gaan een aanval doen op de top 3. Nou ja, dat sloeg werkelijk helemaal nergens op. Want dat is voor clubs als Groningen, Heerenveen, noem het allemaal maar op, is dat gewoon niet realistisch. En we hebben een plan laten maken en tekeningen en weet ik veel. We zouden toen naar een stadion 35.000 toeschouwers. Ja, en dan heb je... En gelukkig had ik mensen om me heen, hè, die je dan toch eventjes weer met je... nou, met je beide benen eventjes weer op de grond zet. En ik denk dat... alleen, ja, ik zeg altijd, ja, goede argumenten moeten wijken voor nog betere argumenten. Ik vind het niet heel narcistisch hoor, wat ik langs voorkomen. Nee, dat valt toch wel mee. Heel eventjes, want jij was bij AZ. Wij zagen een mooie foto van jou waar jij met Kees Kiest, oud AZ, op stond. En, nou, je noemde hem al, Robert de scheidend directeur Robert Eenhoorn. Ja. En we dachten, goh, ja, want jij wil natuurlijk KNVB-voorzitter worden. Ja. Zou die daar eens even naartoe zijn gegaan, een beetje stemmen ronselen? Nee, man. Ja, je moet wel lachen. Ja, nee ik, Robert was niet alleen een goede collega, maar ook een hele goede vriend van mij. Ja. Hij gaat weg. En Marieke, dat is mijn vrouw, hebben gezegd van, nou, wij willen even hem een wedstrijd bezoeken. En ik vind Kees Kiest, geweldig veel. Wat een geweldige spits was dat. Europees topscorer ooit. En dat vind ik ook weer zo mooi. Wat ze bij AZ dan doen, dat hebben ze een hele lounge ook naar hem vernoemd. Hè, de Kees Kiest Lounge. Dus dat had niks te maken. Want dat had niks te maken met deze verkiezing. Want ik kan je zeggen, de stem van AZ had ik namelijk al lang. Oké, dat is je al. Ja. Daarom, want je kandidatuur is wel langsgekomen, neem ik aan, gisteravond tijdens het diner. Ja, je wordt uiteraard. Ja, maar het was wel grappig. We waren heel vroeg gistermiddag. En toen hebben we eventjes de binnenstad van Alkmaar bezocht, Marieke en ik. Prachtig mooie binnenstad trouwens. Ja, en ook als je daar loopt en op terrassen zit, word je daar. Doen mensen, word je daarop aangesproken. Hè, en die zeggen? Goede keuze en doorpakken, je moet het worden. Ja, ze zullen natuurlijk niet zeggen dat je het niet moet gaan doen. Maar nou ja, het is... kijk, de publiciteit is massaal geweest de afgelopen week. Ik moet je zeggen, ik heb ook nog een voetballende zoon. Hè, voormalig profspeler Stef Nijland, nog bij PSV en PEC Zwolle gespeeld. Ook bij Groningen uiteraard. Ja, die belde me van, die heeft niet zoveel op met publiciteit. Die zei, pa, nou moet het toch echt eens een keer ophouden, hoor. Namelijk, hè? Ophouden? Ja, hij maar zegt, hij wil wel dat je het wordt, of niet? Nee. Nou, jawel. Mijn kinderen en ook Marieke, ik weet nog toen het voorbij kwam. Hè, want ik heb een heel druk bestaan. Hè, na mijn vertrek bij Groningen 5 jaar terug. Ja, ik zag het op je site, allemaal lezingen. Ja, ik doe 3 tot 4 lezingen in de week, individueel, maar ook heel veel met Marianne Timmer. Ik heb net gezegd, ik ben voorzitter van een amateur voetbalvereniging. Ik heb een aantal zakelijke belangen in wat bedrijven. Ja, ik ben elke dag druk met van alles en nog wat. Dus toen dit voorbij kwam, heb ik het uiteraard ook eventjes met mijn vrouw Marieke overlegd. Dat lijkt me vrij logisch dat je dat overlegt. Heel goed. Ja, en daar waren we binnen, ik dacht een minuut zo ongeveer uit. En Marieke die zegt in mij, joh, dat is heel simpel. Als je een hart er sneller van gaat kloppen, dat moet je gewoon doen. Punt. Ingewikkelder is het niet. Maar alleen, dat betekent wel, hè, stel dat het doorgaat en kijk, stap 1 is nog maar gezet en er is nog een lange weg te gaan. Ja. Nog meer. Nou, laten we het even hebben over stap 1. Stap 1, oké. Laten we even luisteren naar jouw kandidatuur in de media. Want we hebben het er al over gehad. Hè. Het blijkt nu toch spannend te worden. Hoe zat het ook alweer, de Amsterdamse politiechef? Het lijkt me wel de Amerikaanse verkiezingen onderhands. Huh? Nou, ik hoop wel een live uitzending inderdaad straks. Frank Pauw van de Amsterdamse politiechef. Dus die leek de gedoodverfde opvolger van Just Spee te worden. Die om gezondheidsredenen zijn functie moet neerleggen. Maar opeens waren daar 2 nieuwe kandidaten. Jeanette van der Laan. En jij? Wie moet de baas worden van het Nederlandse voetbal? Voetbalbond KNVB heeft een nieuwe voorzitter op het oog. Frank Pauw moet in juni beginnen als opvolger van Just Spee, die om gezondheidsredenen afscheid heeft genomen. Pauw was de afgelopen jaren politiechef in Amsterdam. Hans Nijland stelt zich kandidaat als voorzitter van de KNVB. De KNVB dacht met de Amsterdamse politiechef Frank Pauw de komende voorzitter in huis te hebben gehaald. Maar er zijn nog 2 kapers op de kust. De aankondiging van Nijland, is het speelveld veranderd? En nu stelt dus ook Van der Laan zich kandidaat. Hans Nijland en Jeanette van der Laan. Ja, kortom, heel veel mediarumoer. Vanochtend, heet van de pers, was oud Feyenoord-voorzitter Jurien van de Herik. Van de Herik te gast bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN. Hij sprak zich sterk uit tegen het voorzitterschap van Jeanette van der Laan met een heel curieuze reden. Daarbij komt ook nog dat je dan een situatie krijgt, als zij het zou worden, dat je 2 dames, 2 vrouwen in de top van het voetbal hebt zitten. Ja, is dat een probleem? Dat wordt natuurlijk ook oorlog. Waarom? Nou, 2 vrouwen die die alle twee dan op hun tenen moeten lopen. De ene loopt al op de tenen. Dan krijg je er een bij zonder ervaring. Die loopt dan ook nog op de tenen. Ja, dat wordt oorlog. Maar dat is per definitie toch op voorhand niet te zeggen. En ook niet te zeggen, omdat het twee vrouwen zijn, dat die dan op de tenen moeten lopen. Ik begrijp dat je op het puntje van je stoel gaat zitten, omdat ik het Dit gaat puur op inhoud. Ik begrijp niet dat iets op voorhand, nog voordat iemand in een functie zit. Ik snap heel goed, als u kijkt naar de namen, dat u misschien denkt, Hans Nijland zou hier geschikt voor zijn. Dat heb ik nog niet eens gezegd. Nee, dat ga ik zo vragen door de regels heen, dat iemand op bestuurlijk niveau ervaring moet hebben in het voetbal. Als we dan kijken naar de drie namen die er zijn, dan is dat Hans Nijland. Ja. Alleen, ik vraag me af waarom u op voorhand zegt dat als twee vrouwen in die functie zitten, dat dan niet gaat. Dat was mijn tweede argument. Mijn eerste argument, en daarmee zal de zaak al afgedaan moeten zijn, is het feit dat mevrouw van der Laan geen bestuurlijke voetbalervaring heeft. Ja, misschien moet even uitleggen. De eerste vrouw waar Jorien van der Herik op doelt is Marianne van Leeuwen, directeur betaald voetbal bij de KNVB. Ja. Dit heb je ook gezien vanochtend? Ik heb het zojuist toegestuurd gekregen, ja. Uw eerste reactie, alstublieft. Ja, nou ja, Jeroen is ook iemand, Jorien moet ik zeggen, is ook iemand met een uitgesproken mening. Ik ken hem nog vanuit zijn periode bij Feyenoord. Nou ja, dit ben ik niet bij hem eens. Ik zou niet weten waarom dat geen twee of drie vrouwen zouden kunnen zijn. Ik ben daar heel simpel en heel helder in. Degene met de meeste draagvlak, die moet het gewoon gaan doen. Ja, en als het twee mannen zijn, zijn het twee mannen. En als het twee vrouwen zijn, dan is dat wat het is. Dus daar ben ik dus absoluut niet met hem eens. Hij zegt dat hij zelf eigenlijk ook er wel voor in is. Ja, en dat is hij in het verleden ook wel geweest, kan ik mij nog herinneren. En ik moet je zeggen, ik zou hem ook als een hele goede kandidaat zien, eerlijk gezegd. Misschien is dat wel niet zo handig wat ik nu zeg, maar... Beter dan jezelf? Ja, dat weet ik niet. Ik ga ook niet zeggen dat ik beter ben dan Frank Pauw of Jeanette van der Laan. Ik ga me helemaal niet focussen op andere kandidaten. Ik ben Hans. Hans uit Groningen. Ja. En ik wil en ik ga het op mijn manier doen. Dat is één. En twee, ik ga mij ook niet veranderen. Wat voor voorzitter heeft de KNVB nodig in jouw ogen? Nou, ik denk, ik wist ook dat deze vraag kwam. Ik denk, met alle respect voor de voorgaande bondsvoorzitters. Ik heb ze bijna allemaal wel gekend. Maar ik denk ook gewoon dat het goed is dat daar eens een ondernemer op die positie komt. Ik heb veel van doen gehad met... Met de KNVB vanuit mijn periode uiteraard bij FC Groningen. Maar nu ook weer vanuit het amateurvoetbal. En ik denk dat het heel belangrijk is. Dat geldt zeker ook voor een bondsvoorzitter. Maar eigenlijk voor de hele KNVB. Dat je heel dicht bij het voetbal Want staat. Want wat kan een ondernemer toevoegen? Slagkracht. En in op welk gebied? Nou ja, op alle mogelijke gebieden. Kijk... een punt van zorg, hè, als ik het nu eventjes heb over het amateurvoetbal... dan er is uit een onderzoek gebleken dat 1 op de 6 vrijwilligers... bij voetbalverenigingen overwegen om te stoppen. En dat heeft alles te maken met het gedrag in en rondom de velden. Dat is hartstikke triest. Namelijk? Want ik zal je één ding vertellen. Kijk, zeker voor amateurclubs durf ik te stellen... nogmaals, ik ben zelf een voorzitter van een club... dat het hebben van goede en veel vrijwilligers... wellicht belangrijker is dan het niveau waarop je eerste elftal speelt. Dat maar is nogal die slagkracht, wat als je het dan hebt over... er gaat dus van alles mis buiten het veld. En wat bedoel je dan met de slagkracht die een voorzitter zou moeten laten zien? Nou ja, nog sneller beslissingen en het nemen van besluiten. Dichter bij club staan. Het zijn ook heel veel goede voorbeelden. Mag ik daar er eentje van noemen? Zeker. Bijvoorbeeld afgelopen woensdag werd door de KNVB... in Bijlen, Drentse Bijlen, een bijeenkomst georganiseerd. Er waren ongeveer 30 voetbalamateurclubs uitgenodigd. En het thema was de toekomstbestendige club. Nogmaals door de KNVB in de stijgers gezet. En ik was daar ook uitgenodigd als spreker. Om tezamen met de KNVB al deze clubs handreikingen te doen. Hoe zorg je voor meer scheidsrechters, voor meer vrijwilligers? Hoe zorgen we er sowieso voor? We zien steeds vaker dat jeugd van 15, 16, 17, 18 jaar zomaar stopt. Ja. Maar laten we even inzoomen op dat wat jij net noemt. Hè? Hoe zorg je ervoor dat er meer vrijwilligers blijven? Want dat is eigenlijk wat je zegt. Ja. En je maakt een relatie, leg je tot de ondernemer... die dus meer slagkracht zou kunnen tonen op dit gebied bijvoorbeeld. Maar hoe dan? Door nadrukkelijker te weten wat er speelt, hè, bij clubs. Dus dan moet je er zijn. En dat vond ik dus afgelopen woensdagavond vond ik daar een prachtig voorbeeld van. Jan-Dirk van der Zee, de algemeen directeur van de amateurs, was daar overigens ook bij. Nou, dat zijn prima dingen. En dan hoor je daadwerkelijk, hè, van de mensen die elke dag in het veld staan, met de poot in de klei, zulke schitter, wat er speelt. Ja. Nou, en daar moet je dan daadkrachtig mee maar in de slag. Als je voorzitter bent, dan ben je juist weer verder weg. Want dan ben je niet meer met je poot in de klei in Sappermeer. Ja, maar dan ben je hartstikke druk. Ja. Dus hoe dan zou dat zich vertalen naar slagkracht? Nou ja, kun je dat concreet maken? Ja, dat kan ik redelijk concreet maken. Kijk, ik ben niet de voorzitter vanuit de Ivoren Toren. Ik wil graag het veld in, naar clubs toe, naar amateurclubs. Vrouwenvoetbal, gehandicapte voetbal, dakloze voetbal. Noem het allemaal maar op. En ik denk dat ongelooflijk belangrijk is. En om te helpen, ervoor te zorgen dat we met elkaar al die vrijwilligers gemotiveerd houden. En ook weer zorgen voor, zeg maar, een aanwas van en hoe hou je ze gemotiveerd? Nou ja, daar heb ik elke dag mee van doen bij mijn amateurclubje. Door ze hartstikke serieus te nemen. Een heel klein voorbeeldje. Wij bij mijn clubje, we hebben 25, 30 vrijwilligers die elke vrijdagochtend, of de hele vrijdag, aan bezig zijn. Met onderhoudswerkzaamheden bij ons op het sportpark. Het ophangen van reclameborden, een dakgoot repareren. Noem het. Moet je je voorstellen dat je dat soort werkzaamheden moet uitbesteden. Ik zie dat daar ontstaan vriendschappen. Daar ontstaan vriendschappen. En het zijn vaak mensen van al opgevorderde leeftijden, 60 plus, 70 plus, zelfs 80 plus, maar daar ontstaan vriendschappen. Ik moet je eerlijk zeggen, en dat is niet om nou eventjes een populistisch praatje te houden, maar op de vrijdagochtend om daar naartoe te gaan met een zak met gevulde koek, of tussen de middag met zoute haring of weet ik veel wat. Ja, waardering tonen eigenlijk. Waardering tonen. Ja. Maar zou jij dat als voorzitter vertalen naar eigen gedrag van de voorzitter, die een rondje langs de velden maakt letterlijk? Ja, ik denk dat dat juist hartstikke belangrijk is. Ja, precies. Ja. Dus dat is eigenlijk wat je bedoelt. Dat is wat ik bedoel. Ik zou willen laten zien dat ik om ze geef. Kijk, de KNVB, ik zeg niet dat dat nu helemaal niet zo is, hè, maar die moet er heel nadrukkelijk zijn voor de clubs. Hè, zowel betaalde clubs als voetbalclubs. Ook supporters. Hè, hartstikke ongelooflijk. We hebben altijd de discussies weer. Hè, supporters mee naar uitwedstrijden, de buscombies, speeltijden. Hè, leuk voorbeeldje. Vanmiddag om 16:45 notabene, dan speelt FC Groningen. Die speelt uit bij VVV, Venlo. Nou, dat is 300 kilometer, kan ik je vertellen. Die wedstrijd is afgelopen pak een beetje 6:30, 7:00. Voordat de mensen vanuit Groningen weer in die bus zitten, is het 8:00. Hè, die zijn vannacht om 12, 1 uur zijn ze thuis. En bij wijze van spreken, morgen om 6:00, 7:00 sta je weer op de ladder om je beroep als schilder uit te oefenen. Ja. Zo simpel is het. Ja. Dus daar gaat het ook om. Wat bedoel je, wat dan? Nou ja, ik kan me voorstellen voor supporters supportersvriendelijke speeltijd organiseert dan 16:45 ergens nog in Limburg. Ja, dat je denkt, hé, wacht eens even, dat is niet handig als we helemaal vergangen. Ja, volgens mij betaalt voetbal is heel simpel. Dat speel je voor je supporters. Ja. Voor en supporters. Pau, hè, ik bedoel de gedoodverfde opvolger, was hij aanvankelijk. Die lag niet helemaal lekker bij de supporters. Want daarom hebben ze uiteindelijk ook gezegd, zeg Hans, heb jij plannen? Zou jij dit willen doen? He, zij hebben jou voorgedragen. Ja, heb je trouwens inmiddels de 10 benodigde handtekeningen? Ja. Oké. Ja, ik denk, voordat ik hier zit, wil ik dat voor elkaar hebben. Ja, dus dat is uiteindelijk. Ja. Maar goed, hij ligt dus niet goed, omdat hij als politiechef in der tijd allerlei maatregelen nam om supporters geweld tegen te gaan. Ja. Snap jij hun twijfel over hem? Nou ja, kijk, voor supporters is het heel simpel. Hè. Dat ging met name om het bezoeken van 1 uitwedstrijden, en 2 ging dat om het collectief straffen. En dan kan ik hier roepen, ik ben het helemaal 100% met de supporters eens, maar ik wil het ook enigszins toch ook voor meneer Pauw, Frank Pauw, opnemen. Ik ken hem overigens niet. Ik heb ook niet met hem gesproken. Maar als jij politiebaas bent, dan heb jij een totaal andere verantwoordelijkheid dan voetbalbestuurder. Mm-hmm. Ik kom ook uit een politienest overigens. Mijn vader was ook altijd politieman, dus ik heb respect voor de politie. Maar als je ziet vandaag aan de dag wat de politie allemaal op een bordje krijgt. Hè, denk aan klimaatactivisten, de boerenprotesten, de doorlopende terreurdreigingen, weet ik veel wat allemaal meer. Hè, zo'n hele politieorganisatie staat ongelooflijk onder druk. Ja. Dus een beetje vervelende supporters, dat hij daar geen trek in had, snap je wel, bedoel je? Ja, kijk, als het hopeloos misgaat bij Feyenoord Ajax of bij Ajax Feyenoord, ja, dan heeft de politie het gedaan, bedoel je? Nou ja, daar zul je toch maatregelen tegen moeten nemen. He, alhoewel, ik blijf zeggen, ik vind, want ik ben een voetbalman. He, ik vind voetbalspelen vooruit en voor thuissupporters. He, ik kan me nog hartstikke goed herinneren. 2015 speelden wij in de Kuip de bekerfinale tegen Zwolle. 25.000 Groningen supporters, 25.000 Zwolle supporters. Voor de wedstrijd met elkaar één groot feest. Zo moet het zijn. Ja. Dus uit thuissupporters. Maar het moet verantwoord zijn en het moet veilig zijn. En een supporter, laat het er ook hartstikke helder in zijn, dient zich te gedragen. En zo is het. Volgens mij gaat het allemaal goed qua supporters in Almelo, toch, Ragnar? Ja, dat is volgens mij geen plek waar nou heel vaak problemen zijn. Gelukkig maar. Vandaag ook niet. Wel een heel vol vak met Friese overgezongen. Dat vak laat zich ook wel horen. Dat zal te maken hebben met de tussenstand. De 69 minuten. Want Heerenveen staat sinds de 9e minuut op voorsprong. De goal van Nunnely naar de fout achterin bij Heracles. Ik zeg het nog maar een keertje. Heracles dat even moet uitkijken. Want Heerenveen valt aan via de rechterkant. En komt die bal dan nog een keer bijvoorbeeld bij Van Amersfoort, de topscorer? Nee, want die bal gaat achteruit naar Hoessein. En dan zitten we bijna bij de middenlijn. We zagen wel een moment een paar minuten terug van Heracles. Eindelijk, zou je zeggen. Want wat heeft die ploeg een moeite om Hornkamp in stelling te brengen. Je ziet hem niet. En sowieso momenten te creëren. Nu was het Roestic, die werd vrijgespeeld. In het strafschopgebied. Goed schot wel. Maar dan gooide iemand van Heerenveen zich voor die bal. Waardoor hij niet op doel kon gaan. Anders was dat misschien wel de 1-1 geweest. Goede actie van Limbombe. Was eraan vooraf gegaan aan de zijkant. Nu is het Hoessein aan de rechterkant. Heerenveen kan er worden gekopt, geschoten, misschien door een invaller van E. En daar is de redding van Brouwer. Dat is een behoorlijke poging van flinke afstand. Rand strafschopgebied en die doelman moet echt boksen. Zwevend Brouwer verwerkt de bal tot hoekschop. Het is dus van E. Echt hard geschoten, gedraaid en dan met links. Maar Brouwer heeft hem dus. Een minuutje of 20 nog heeft de Heracles. Dat nog altijd niet helemaal veilig is. Hè. Een paar jaar geleden dachten ze ook dat ze veilig waren. Dat viel ernstig tegen. Het verschil is fors met de ploegen daar rond de streep. Plek 16, Heracles. Staat echt wel ruim voor op Excelsior en RKC. Hoekschop levert er niets op. Misschien Tom Haaien. Nee, even vastgehouden. Vejnovic ook niet. Fase waarin Heerenveen aandringt. Ik ben een beetje bang dat er zometeen een keer een bal gaat worden binnengeprikt door Heerenveen. En dat het dan klaar is. Maar zolang het 1-0 staat, heeft Heracles natuurlijk nog de kans. Heerenveen gaat breien. 20 minuten voor tijd. 1 doelpunt gezien. Dat was van Che Nunnely van Heerenveen. In de perstribune is Hans Nijland de gast. Hans, luister even mee. Er is iemand die wat tegen je wil zeggen. Oh jee. Een brief voor onze gast van een bekende. Hallo Hans, hier Erwin Koeman. Ik heb jou 2 jaar meegemaakt als algemeen directeur bij FC Groningen in een zeer moeilijke periode. Ik heb gezien in die tijd en heel veel respect voor jou gekregen dat je enorm veel werk hebt verzet voor de club met jouw medestanders. Helaas, in 98 zijn wij en de FC gedegradeerd. Het was een hele mooie tijd, ondanks moeilijk, maar ik moet zeggen, de communicatie tussen jou en de familie Koeman is altijd goed geweest en dat gaat goed blijven. Buiten Ronald, mijzelf, heb jij ook heel veel contacten gehad met mijn vader, die verschillende functies heeft bekleed binnen de FC. En verhalen over hem, dat heb ik al regelmatig gehoord als we samen zijn. En dat is altijd heel mooi. Je bent voorzitter van de Hogezandse Sappeneercombinatie HRC. Ik volg dat ook en ik vind het alleen maar leuk en mooi dat jij dat doet. Want je bent echt een voetbaldier. Dus voor dat ook respect. Ik hoop dat we elkaar binnenkort weer eens tegenkomen. En de contacten die we hebben, die moeten we zeker houden. Maar ook privé komt de familie en mijn familie bij elkaar. Dus dat is alleen maar mooi. Ik wens je een fijne middag. Heel veel plezier en succes in de nabije toekomst. Met vriendelijke groet, Erwin Koeman. Ja, Erwin Koeman. Ja, tegenwoordig assistent bondscoach van het Nederlands elftal. Ja. Nou, alleen maar mooie woorden. Ja. Ik heb hem al eventjes een berichtje gestuurd vorige week. Als ik straks bondsvoorzitter word, weet dat ik me ga bemoeien met opstellingen straks in Duitsland. En wat antwoordde die? Nee, geitje. Ik ben inderdaad heel goed met de familie Koeman. Die hebben een geweldige. We hebben het net gaat over heel veel spelers die bij Groningen begonnen zijn, zoals Suárez, Van Dijk, Robben. Maar ook Ronald en Erwin Koeman zijn ooit begonnen bij FC Groningen. En hun vader, Martin, was toen technisch manager bij de club. Dus dat heb ik ook jarenlang is dat mijn zeer gewaardeerde collega geweest. Ja. Dus we hebben een hele warme band met de familie Koeman. Dat Gronings is ook zo heerlijk om te horen. Trouwens, dat die tongval zit er natuurlijk nog in. Oh ja? Ja, zeker. Nou, ik hou ervan, ik geen geboren Groninger ben. Oh, ik hoor toch een beetje dat toren heerlijk. Ja. En wat ik zo leuk vind, je hebt het over jezelf als dat je wel kort voor de kop kan zijn. Ja. Ja. Moet je misschien nog even uitleggen wat je daarmee bedoelt? Nou ja, kort voor de kop. Daar hebben mensen ook wel eens wat moeite mee. Dat ik direct ben. Hè, redelijk direct ben. En Marieke zegt wel eens tegen mij van, je moet eens wat vaker eerst stellen tot 10. En dat is ook wel zo. Jij komt tot 3. Ja, nog niet eens. Nog niet eens. En ik heb snel ergens een mening over. En, maar vaak is het zo, hè, wat je kracht is, kan vaak ook eens je zwakte zijn. Zeker. Hè? Maar dat brengt mij toch heel even bij waar we het. Ja, sorry. Er is toch ook geen mens volmaakt? Ik zeker niet. Er is geen? Er is toch geen mens helemaal perfect en helemaal volmaakt? Nee, toch? Ik zeker niet in ieder geval. Zeker niet. Nee, wij allen niet, toch? Nee, toch? Nee, maar je wou me vragen? Ja, want. Ik neem de regie al bijna over. Nou, valt mee. Oh. Dat jij zei, hè, ik ben kort voor de kop en ik kan direct zijn. Je kracht, je zwakte. Dat is trouwens heel vaak zo natuurlijk. Ja. Wat mij toch eventjes brengt bij dat dossier wat ik al even in de perskaart aan stipte. Namelijk, moet je nou als KNVB, dan gaan we er even vanuit dat jij de nieuwe voorzitter wordt. Ja. Saoedi-Arabië, WK 2034 is het. Ja. Kijk, uiteindelijk wordt dat dan een ja of een nee. Ja. En jij had net al een heleboel woorden van heel ingewikkeld. En hebben import, export, al die landen. Is toch zo? Zeker. Ja. Maar goed, daarmee kom je er niet. Want uiteindelijk wil jij ook vast niet iemand zijn waarvan ze dan zeggen, ja, uiteindelijk is die Nijland eigenlijk maar een slap Janus, sinds hij voorzitter is. Dat zou ik verschrikkelijk vinden als ze dat zouden zeggen, dat ik een slap dus, Janus ben. Ja. Ja. Maar is dat iets waarvan je denkt, oh ja, dat zou dan zomaar kunnen. Als ik dan uiteindelijk zeg, ja, laten we toch maar doorgaan. De KNVB gaat toch niet hier tegen protesteren. Je snapt hoe gevoelig dat dan is, hè? Maar dit is een ongelooflijk gevoelig en lastig onderwerp. En daarom ga ik hier ook niet zomaar ja of nee zeggen. Ik zeg alleen maar, hè, natuurlijk is mij bekend wat er in Saoedi-Arabië allemaal gebeurt. Hè. Daar worden mensenrechten met handen en voeten geschreden. Dat is afschuwelijk, verschrikkelijk wat het gebeurt. Maar nogmaals, daar wordt ook heel veel handel gedreven. Ja. Kijk, en uiteindelijk, en ik wil er niet omheen draaien, helemaal niet. Hè, maar uiteindelijk, een voetballer wil het maximale in zijn carrière eruit halen. Nou ja, het maximale, dat is spelen voor je land. Kijk, ik vind ook, we hebben de situatie ook van het vorige WK hebben we gezien. Hè, met de welbekende aanvoerdersband ook. Ja. Uiteindelijk heeft geen enkele aanvoerder ervoor gekozen om die aanvoerdersband zeg maar om te doen. Om het simpele feit, als je dat zou doen, dan kreeg je al bij de aftrap kreeg je een gele kaart. Ja, en daar was wat kritiek op. En was stel kritiek dat op, jij de voorzitter was geweest, had jij dat dan anders gedaan? Ja, maar dat vind ik zo goedkoop. Oké, okay, ja, dat snap ik. Dat is te makkelijk. Ga ik niet doen. Maar moet je je voorstellen? Zo'n situatie kan zich gaan voordoen. Dat is eigenlijk, heb je daar zin in? In dat soort, want dat is wel het politieke. Ja, het gaat er de arena waar je de internationale gremia waar je in maar het gaat er helemaal niet om of je daar zin in hebt. Het gaat erom dat je als bondsvoorzitter, en de bondsvoorzitter heeft het overigens niet alleen voor het zeggen, laat het ook hartstikke. Nee, maar ik bedoel, als voorzitter kom je in die situatie terecht. Heb je daar zin in? Nou, het gaat niet om of je er zin in hebt. Het gaat erom dat je de goede dingen doet. Maar hoe je het doet, dit is gewoon hartstikke lastig. Hartstikke lastig. Ja. Om daar nu al over te zeggen, nee, snap ik zou wel of niet gaan. Dat is, vind ik, maar net zoals die supporters die net even langskwamen, hè, omdat Pau daar dus stevig als politiechef tegen. Dat is natuurlijk iets. Ja, dat is natuurlijk ook iets waar tegen opgetreden moet worden. Ja. Jawel, maar het heeft ook een andere kant. Hè? En ik snap de supporters ook hartstikke goed. Kijk, ik heb ook meegemaakt, en ik noem niet eens het stadion waar het was. Hè, dat na afloop van zo'n wedstrijd onze supporters anderhalf uur lang werden vastgehouden nog in zo'n gastenvak, hè, alvorens ze huiswaarts mochten keren. Hè, en dan duik je daar ook als directie uiteraard in, want je komt op voor je supporters. Hè, zo simpel is het. Hè, en daar was niet echt een aanwijsbare redenen voor om althans, dat vond ik, om dat op die manier te doen. En neem van mij aan, dat is niet één keer gebeurd, maar dat is meerdere keren gebeurd. Dus ja. ik vind ook, hè, en daarmee kun je ook heel wat wegnemen, dat je ook je uitsupporters op een vriendelijke manier dient te ontvangen. He, en ik zeg niet dat in mijn tijd bij Groningen alles goed ging. Helemaal niet. Maar ik weet nog wel dat wij de uitsupporters ook ontvingen met een kop koffie, een kop thee of een plak Groningse koek of iets dergelijks. He, dus het gaat er ook om hoe je met elkaar omgaat. Wie goed doet, wie goed ontmoet, heeft mijn vader me altijd geleerd. Zo is dat. De Media Week Awards Radio. Ja, iets heel anders dan de radio. Ben je een radioluisteraar, Hans? Ja, ik mag heel graag uiteraard luisteren naar de perstribune. Maar uiteraard? Ja, uiteraard, uiteraard. Ja, ik ben een radioman. Ik mag graag de nieuwsfeiten allemaal. Heel goed. Want daar gaan we het even over hebben. Via opvallende radiomomenten en natuurlijk de bloopers ga ik op zoek naar het radiomoment van de week. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Tips mogen naar perstribune@omroepmax.nl. Begin gelijk met de bloopers. Onze collega Astrid Kersenboom deed deze week auditie voor de baan van filelezer. Maar ik vond de uitvoering toch een beetje, te veel natte vingerwerk. Bij de ANWB, Dennis Mooij. Hoe is het inmiddels op de weg? Nou, stil, maar dat lijkt me niet. Nee, we hebben geen Dennis. Nou, ik denk dat er nog files staan. Ja, ze komen er altijd mee weg. Op NPO Radio 5 speelde Felix Murders gisteren in zijn weekendprogramma een radiospel over de jaren 80, waarbij een luisteraar moet reageren op muziekfragmenten. En dat blijkt een stuk lastiger dan gedacht. Jan, 40 seconden de tijd om de juiste snelheid te raden van het nummer dat ik zo meteen ga spelen. Ik ben heel benieuwd of je dat lukt. Toontje. Hoger. Welke plaat is het? Hoger. Ja, ik hoor niks. Ik hoor alleen maar klik. Het vervelende is, ik hoor ook niks. Oh, dus dan gaan we het net nooit meer redden natuurlijk. Nee, dat redden we niet. Ik denk dat we gehackt zijn. Ja, tuurlijk. Bij onze collega's van NPO Klassiek draait het vooral om de muziek. Ze proberen daar het gesproken woord tot een minimum te beperken. En dat hoor je terug in de lengte van de nieuwsbulletins daar. Je luistert naar NPO Klassiek. Ontdek meer op npoklassiek.nl. Het weer, de dag begint grijs, met vanuit het zuiden geregeld zon. Zondag een stuk koeler. Dit was het NOS Journaal. Lekker kort, heerlijk. Op RTV Drenthe is DJ René Steenbergen naastig op zoek naar een weerman. En dan voor het weer, misschien wordt het wel goed zwemweer. Hier is Roland van der Zwaag. Hey, Roland kijkt. Oh, hier is die. Dit is heel gek, dit. Wacht even. Kun je het vinden, René? Roland, ben je er? Ik ga Roland nog even opzoeken. Ja, radio blijft mensenwerk, mooi is dat. Het radiomoment van de week dan, dat komt van radiozender Kink. Een mooie thema-uitzending had DJ Tim Op het Broek daar afgelopen maandagmiddag. Een programma rond het thema suïcide. Het is misschien een beetje een wrange, maar het is wel een effectieve titel. De Zelfmoordshow. 3 uur lang was dat muziek en gesprekken om woorden te geven aan de gevoelens en de gevolgen rondom dit thema. Zo sprak Tim vooraf aan zijn programma met zijn moeder over de zelfgekozen dood van zijn oom Klaus. Het radiomoment van de week. Ik heb in de tijd dat mijn oom haar broers overleed het intense, diepe verdriet gezien. Wat heeft ze uit die rouwperiode geleerd? Dat heb ik haar eigenlijk nooit gevraagd. Tot afgelopen Pasen. En haar antwoord ontroerde me. Ik denk dat het er eigenlijk op neerkomt, en dat heb ik eigenlijk bij iedereen die er niet meer is, is eigenlijk maar één woord, en dat is liefde. En dat liefde altijd blijft bestaan. En ik voel die liefde nog altijd. En dat is gewoon... dat het zo belangrijk is om met iemand van hart tot hart te spreken. Ja. En ook al is dat soms moeilijk. En het toch belangrijk is om dingen uit te spreken. En ondanks dat hij dan zichzelf gedood heeft, toch de humor van alles in te zien. Dat heb ik gelukkig wel misschien ook een beetje van hem geleerd.